Sziasztok! Aha. Azt írják, hogy csak engem hallanak. Ej, de jó, akkor nem kacsoltam be saját magamat, de jó. Na, hát akkor üdvözlünk mindenkit újfent 110. alkalommal a Cubecast-ben. Ami kész, még nem múlik. Jól van, okos vagyok már megint. Na, szóval azt ecsetelgettem az elmúlt egy percben, hogy igazándiból az elmúlt két hétben annyi sok minden nem történt, beszélhetnénk a YouTube önregulázásáról, ami legfőképpen... Engem az érdekel, mert nem olvastam el, mert annyira nem... Bár őszintén, annyira nem figyelem azt, hogy a YouTube-ért mit agonizál. Hát igazándiból ilyen érdekesség szinten, mert igazándiból már én is így elkönyveltem, hogy jó, most már valamit legalább csinálnak. Illetve a múlt adásban még pedzegettük így a végén, hogy merre tart a gaming, és akkor felmerült ez a video games as a service. Ugye ez most az új hívószó ugye a játékiparban. Hát most ez a menő. Igen, és a Ubisoft kiadott erről egy ilyen sajtótájékoztatót, hogy ő hogyan képzeli el ezt, és hogy szerintem miért lesz ez nagyon jó. Én egyelőre ilyen semlegesen viszonyulnék hozzá. Hallok jót is, meg rosszat is efelől, de erről is hát beszélhetünk. Hát meg egyébként ez pontosan ugyanolyan valószínűleg, mint a játékok, hogy meg lehet csinálni jól, meg lehet csinálni nem jól. Igen, tehát én szerintem így az van, hogy így ugye a WoW-nak, a Warframe-nek, meg az összes többi olyan folyamatosan bővülő játéknak a mintájára szeretnének most így a nagyok készíteni saját terméket, amik így ugye éveken keresztül folyamatosan hajtják a pénzt. És nem kell mindig új IP-t, meg új játékot kitalálni mögé. Azért valószínűleg nem játékon belüli előfizetősben gondolkoznak, mert az nem... Persze, csak hogy majd arról van szó, hogy egy játék van, ami folyamatosan update-ekkel minden másra hajtja a pénzt. Igen. Úgyhogy igazából ez a két téma van, aztán utána beszélhetünk arról, hogy mennyi mindennel játszottunk. Igény szerint. Jó, adom. Én ezt adom. Oké, akkor kezdjük a... YouTube. Mit csinál a YouTube? Azt mondd el, hogy mit csinál a YouTube. Jó. Jó, akkor még... Közben megpróbálok kikészíteni mindent, hogy el tudjam mondani, mivel játszottam az elmúlt két. Oké. Na, szóval... Kiraktam egy nagy Stationeers képet így a monitorra, és semmi más. Nem, nem. Stationeers képet játszol egyébként más igen. Így? Nem gyakran. Se legalábbis. Ha lehet akkor... Ma Oxygen Not Included osztam úgy, hogy oké? Okay. Ja, bocs. Tökre megerőltettem magamat, hogy Oxygen Not Included. De hallod, tehát... Ez a YouTube. Az Oxygen Not Included az a 2D-s Stationeer, tehát, hogy... More or less. Szerintem, hogy igen. Most a 100. napnál tartok, és megint éppen kezd belállni a földbe a korónia. Miért? Az tök jó már a 100. napig eljutottál vele. Hát már egyszer a földbe állt, tehát hogy úgy vagyok a 100. napon, hogy valószínűleg 8 halottam. Ugye, hogy most az új update-tel a kaja igény az úgy nagyon megnőtt? Nem is a kaja igény feltétlenül, abba állt bele először, most másodszor is abba fog beleállni egyébként, tehát most megint éheznek az emberek. Viszont azt többen írták, és tökre igaz, hogy sokkal, tehát hogy lehetséges visszahozni, mert régen nem lehetett visszahozni. Mármint a mentést? Nem, hanem ha elveszik a kolóniád, akkor megmenteni. Én nem töltök vissza mentést, mert nem vagyok puhány. Konkrétan nekem úgy jött vissza a dolog, hogy lecsökkent a létszám egyre, és annak az egynek meg volt elég kajája. Ja, igen, hát vannak ilyen vésztervek, meg ugye megehetik egymást, vagy azt nem? Igen. Az egyébként nagyon vagány lenne, tehát egy kis nem tudom, én eltemettem mindegyiket, annyira nem adom ezt a dolgot. Na, szóval YouTube. Aztán játszunk, beszélünk a játékokról. Jó, igazániból annyi a lényeg, hogy a YouTube CEO-k így előmásztak a kis odujóikból, tehát így a Susan, nem tudom én kicsoda, meg az ő másodpilótája is adott egy interjút, és így mondták, így próbálták magyarázni, hogy most így ők mibe gondolkodnak, meg hogy így hogy gondolkodnak erre a mostani helyzetről. De ami a lényeg, hogy kibővítették úgy a szabályzatot, amivel a Logan Paulhoz hasonló nagy csatornákat is meg tudják fingatni, hogyha az indokolt. És oly módon bővítették ki, hogyha azt tapasztalják, hogy az adott videó, ha bár a szabályzatot nem sérti szigorú értelemben véve, tehát nem tölt fel olyan tartalmat, ami gyűlöletkeltő... Jó, igen, de ki volt kockázva, érted? Á, értem. Tehát, hogy, na, szóval, hogy így direkt módon nem sérti a szabályokat annyira, hogy rögtön így ki kellene gyilkolni miatta a platformról, ahogy az a jelenlegi szabályzatban benne van, de indirekt módon, vagy közvetve, vagy közvetlenül egy akkora ilyen viszályt és közutálatot szít, mind a platform ellen, mind pedig úgy bármi ellen, ami a videóhoz köthető, akkor azt ugyanúgy fogják szankcionálni, és akkor itt három nagy sújtást említettek. Az első az, hogy hát kikerül ebből a Google Preferred-ből az adott csatorna. Na most, ez szerintem így Magyarországon senkit nem érint. De nem. Senkit. Szóval ez nem egy érvágás, de még miatt mindenki elkezdené így a controversial tartalmat csinálni, tehát az ilyen ellentmondásos tartalmat, nem ellentmondásos, hanem mi ez? Controversial. Megosztó, ez az. A megosztó tartalmakat csinálni. Annyira megszoktam ezt a szót, hogy már nem is tudok mást magyarul rá jó formát. Szóval a megosztó tartalmakat spammelni, a további csapások azért egy kicsivel keményebbek. Tehát, hogy így kikerül a Google Preferred-ből, nem fognak vele sorozatot csinálni a YouTube Red-re, tehát ilyen szörnyűségek, amit mondom, senkit nem érintenek idehaza. Magyarországon aztán senkit, de hogy külföldön sokat, tehát, hogy... Igen, ez inkább a külföldieknek szól. Akkor a második sújtás az az, hogy az alapvető monetizációs lehetőségek beszüntetése, akár a partner programból történő teljes kizárással együtt. Tehát, hogy így a videókkal onnantól kezdve nulla fillért fogsz keresni, vagy nulla penit, és nem is lehetsz partner, meg nem mehetsz el a Google Space-ekre, meg a Google Groundokra se, mert elvileg oda is bemehetnek a partnerek. Idehaza is van, amit én soha nem használtam, és nem is terveztem, de elvileg van, és lehet használni, aki így partner. Hát ott van valami kavará, igen, elméletileg ott lehet valami bére, valami stúdió, amit lehet használni valamilyen módon, de hogy nem tudom pontosan, hogy... Igen, azt hiszem elő kell valahogy jegyeztetni, de mondom tehát, hogy én így hallottam erről a lehetőségről még évekkel ezelőtt, de így meg se fordult a fejemben, nekem hogy éljek vele. De ami a lényeg, hogy itt azért ez már fáj, hogy elvesztik a videó alól a az egész csatorna elveszti a monetizációját. Szóval ez már fájdalmasabb. Na, arra valószínűleg, arra valószínűleg reagálnak ők is. És konkrétan Logan Paultól elvették a monetizációt. Én úgy hallottam, hogy csak átmenetileg, tehát, hogy ez most egy ilyen erős fenyítés akar lenni, aztán majd valószínűleg visszaadják, de lehet, nem? És akkor a harmadik csapás pedig az, hogy az ajánlókból teljesen kiveszik a csatornát. Tehát nem lesz benne soha a büdös életbe a felkapott videók között, és semmilyen formában nem jelenik meg se az ajánlott, se az oldalsó javasolt videók között egyetlen egy videója se az adott csatornának. Na ez meg az igazán nagy érvágás kb. Aha, igen, ez para. Szóval ez a kettő, ez para egyébként. De azok is valószínűleg parák, mert valószínűleg azok az emberek, akiket ezzel meg akarnak fogni, vagy nem is tudom, hogy mondjam, azok a nagy csatornák, azoknak valószínűleg az is egy komoly bevétel. Tehát, hogy ott valószínűleg az is para. Hát, csak ez igen. Nem tűnik ilyen parának, mert hát... Hát ez a Google Preferred az azt jelenti, hogy vannak a hirdetők, akik így adnak be pénzt a Googlenek, és akkor ezért a hirdetések megjelennek. És ezek között a hirdetők között is vannak olyanok, akik sokkal nagyobb, vagy egy megjelenítésre eső sokkal nagyobb összeget fizetnek. Tehát ez a zsíros fazék magyarul. Uh-huh. És akkor ebből kizárják őket. Plusz nem fognak ilyen kis extra felkéréseket kapni a Google-től, meg a YouTube-től, meg ilyen apróságok. De a második kettő az tényleg, az bárkiről legyen szó, az fáj. Tehát, hogy nulla monetizáció a csatornán, partnerség elvesztése, és az ajánlókból való ajánlókból való kitiltás, tehát az kvázi olyan, hogy nem törlik a csatornát miatta, de így nagyjából az fog történni. De tehát, majdnem. Igen, mm-hmm. Tehát hogy majdnem. És akkor ez direkt azért született ez a kitétel, hogy ha ilyen nagyon szélsőséges eset van, hogy egy nagy csatorna tulajdonosa megőrül, akkor az ellen is fel tudjanak lépni, és akkor kvázi ez az apró betű a szabályzatban, hogy így tényleg minden szinten tudjanak most már valamire hivatkozni. Én ezt egyébként ezt adom most, az a kérdés, hogy hogyan fogják csinálni. Én nekem most alapvetően az érzésem, hogy változtatni akarnak amúgy a hozzáállásukon ezzel, hogy már alapból elkezdtek kommunikálni, meg ilyenek. Tehát, hogy nekem tényleg az érzésem, hogy mintha változtatni akarnának dolgokon. Nem mintha, hanem szó szerint változtatnak az elmúlt hetekben. Mert hogy ez tényleg, igen, tehát változtatnak, de hogy ez vajon tényleg elég erélyes lesz, vagy nem, az inkább a kérdés. Hát erélyesség tekintetében én olvastam pár héttel korábban, hogy maga a Google, tehát az anyacég, aki a YouTube mögött áll, az ment oda a YouTube-hoz, és most már a tyúk szemére taposott, hogy most kedves YouTube, mi a fenét csináltok ti? Tehát, hogy így... Aha. A Google az ugye önti a pénzt két kosárral a YouTube-ba, mai napig. Csak gondolom azért szeretné, hogy idő után az a pénz megtérüljön. És ez az elmúlt év azért nem az az időszak volt, amikor ez és nem is az, ami abba az irányba vitte, hogy ez meg fog térülni valaha. Mert ha a saját alkotói fordulnak el a YouTube-tól, akkor ez nem lesz jó. Igen. Meg tényleg, tehát ismerősök körömben is egyre több helyről hallom, és nem az én akna munkámnak köszönhetően, hogy RIP YouTube, meg ilyenek, tehát olyan ismerőseimtől, akik kb. Így egy évben egyszer találkozunk, és akkor így ő mondja, hogy te, csináld még ezt a YouTube-ot, mert egyre szarabb a platform. Hát mondom, hát köszi, nem miattam. Tehát így... Hát, fene se tudja. Jó, magamra vállalom, oké. Mindent magamra vállalok. Mindent is. Igazság szerint én mondtam Logan Paulnak, hogy figyelj, el kéne menni Japánba, ott van ott egy erdő. De és akkor ott így... a térképpen, oda menjél, ott lesz egy hulla. Igen, tehát... Szerintem ez egészen. Igazániból mindent itt irányítok a kis házikomból. Minden itt fut, minden szál itt fut össze. Szóval, hogy igen, most ez szerintem csak egy része annak, hogy hogyan próbálják meg így a nagyobb alkotókat is így kordában tartani, mert itt egyébként az elmúlt évben ebben volt a nagy probléma, hogy a Daddy O5, az Elza Gate, a PewDiePie, most a Logan Paul, meg még ezek a dráma csatornák így elvetik a súlykot. Finoman szólva. Na most az, hogy a PewDiePie meg a Logan Paul mit csinált, az még talán a jobbik helyzet, mint az, amit például a Daddy O5-ék csináltak a saját meg a fogadott gyerekeikkel. Meg volt a csaj, aki ugye lelőtte a barátját véletlenül a poén kedvéért, aki aztán bele is halt. Úgyhogy volt egy azzal gyerek. Egyébként egy izgalmas dolog lehet leélni majd az egész életét. Igen, szóval... A YouTube is érzékeli, hogy ez a sok clickbait, a kattintásvadászat és ez az nagyon szélsőséges, extrém irányba történő elmozdulása így a lájkok vadászatának, az nem lesz kifizetődő neki. Ráadásul a YouTube CEO-ja Susan az így az év nagy célkitűzései között azt említette, hogy szeretné a platformnak ezt az oktató jellegét erősíteni, tehát ilyen how-to, tutoriál, meg ilyen oktató videókat előtérbe helyezni, és így erre helyezni a fókuszt. Tehát, hogy tényleg ne csak a szar dőljön, meg a hülyeség a YouTube-ból, hanem konkrétan hasznó és hasznó. Tehát hasznos és hasznó dolgok jöjjenek. Ez a mai nap, ez ilyen. Jó, én nem vagyok beszámíthatóban, úgyhogy ezt nézzétek el nekem. Szóval igen, tehát hogy ezek most így a kilátások, és fontos, holnap, február 20-án jár le a határidő arra, hogy bizonyítsanak a kvázi partnerségért folyamodni vágyók, hogy legalább 10 000 megtekintésük, 1 000 feliratkozójuk és 4 000 megtekintési órájuk van. Különben elvesztik a partnerséget. Képzeld el! Yep. Hogy kaptam a monetizációt a csatornámra. Yeah. Én úgy meg kikapcsoltam. Yeah. Tudom, hallottam róla. Én nem terveztem ilyet. Tehát, hogy így az a helyzet, hogy annyira nem jelenik meg sok reklám, úgyhogy én ezt nem feltétlenül. Illetve bevallom, őszintén terveztem ilyet. Volt cél, hogy Patreonra összerakok egy olyan célt, ami ha elérjük, akkor kiveszem a monetizációt, viszont én nagyon félek, hogy megtorolja a YouTube. Elméletileg nem. És... ja, igen, elméletileg tudom, hogy nem, de hogy én nem tudom, hitetlen vagyok. Őszintén szólva, most így elnézve az elmúlt pár hét videóit, egyébként majd fogok hóvégén, vagy a következő hónap elején erről egy úgyis egy ilyen összegzést csinálni, meg hogy mi a helyzet, meg mik a tanulságok, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Tehát, hogy amiről így sejtettem, hogy nézettebb lesz, az valóban nézettebb lesz, amiről meg sejtettem, hogy kevésbé lett nézettebb, az valóban kevésbé lett nézettebb. Van pár videó, ami egy picit alul teljesített, de igazándiból arra is tudok magyarázatot, úgyhogy ja, én így nem látok egyelőre különbséget. Egy ilyen fél éves távlatban talán kiütközik majd valami, de tehát, hogy igazándiból annyi, hogy most kisebb a bevétel. Ugye a régi videókból még valamennyi bejön, azok ott keringerek, és hát nem fogok mind a 2500 videómról egyesével leszedni monetizációt. Egyébként, by the way, ezt nem a leszedésre mondom, én hanem inkább a visszarakásra, mert ugye nekem most vissza kellett raknom mindenre a monetizációt. Hála az égnek, vannak már rá túlak. Tehát, hogy hála az égnek, egyszerre vissza tudtam rakni az összesre a monetizációt, és nem kellett egyesével végig kattingatnom nekem ilyen 1681 videót jelez, amivel ilyeneket kéne csinálnom, szóval most már nagyon jó túlok vannak erre, bár arra szerintem nincsenek, hogy egybe lefett a monetizáción. De, arra a YouTube-ban az egészet. Nincs felkészülve. Igen. Aki kapcsolod az egészet, azt meg lehet. Azt csak azért nem szeretném viszont, mert akkor a Super Chat és a Subscription is elúszik. Amiről igen. Egyébként pont a tegnapi napi videóban fejtettem ki, hogy igazándiból még bőven van hova fejleszteni, hogy jól legyen. Azért nincs is az emberek előtt egyébként, én már találkoztam olyan YouTube csatornával, amelyiknek nem a YouTube gaming felületén is elérhető a szponzorációs gomb. Tehát én most ellenőrzöm, várjál. Assem Blitz, wow, jól hangzik. Ilyen elég magunkfajta srác, csak sokkal több feliratkozóval. De egy kipróbál játékokat, megnézegeti őket. Gondolom 1-2 millióval több feliratkozó. Hát 1,3 millió. Ah. Igen, neki ott van már a YouTube felületén is a szponzorgon. Mindjárt bevágom a chatbe a linket, nem tudom, azt a nézed-e. Neki már van, vagy küldjem el Skype-on? Vagy nem kell, látom már. Tehát neki már ott a szponzorgomban. Én csak tényleg azt nem értem, hogy hogy a YouTube reklámozókban látja még egyelőre a jövőképét, vagy legalábbis nekünk így kívülről úgy tűnik, hogy abban látja még. És az a baj egyébként, mert működhetne az úgy is. Csak hogy érted, ott van a YouTube Red, itt van ez a szponzorációs feature, és az utóbbiról még értem, hogy egy kis átfutási idő kell neki, amíg tesztelik, meg így finom hangolnak dolgokat, meg alárakják ugye a vasat, mert azért itt nem kevés csatornáról, meg contentről van szó. De a YouTube Red már idestova már lassan harmadik éve létezik, és még mindig nem rakták ki mindenhova, ahova csak elérhető a YouTube, pedig... De YouTube Redet nem fényzelik éppen kifele? Nem, az egy másik feature volt. A YouTube Redet én úgy tudom, hogy éppen, hogy ki akarják idén terjeszteni. Jó. De hogy tényleg 3 év alatt ez így nem sikerült, és tehát hogy így, tehát a crowdfunding és a YouTube Red valahol egy crowdfunding, ha úgy vesszük, tehát hogy így befizet a néző a YouTube-nak, és akkor cserébe kap dolgokat. De nem, mert hogy kötelezően be kell fizetni, és csak akkor kap, tehát hogy azért ezt én nem a crowdfundinghoz sorolnám, az inkább egy ilyen HBO-szerű előfizetés. Hát vagy előfizetés, de a lényeg az, hogy a felhasználók beszállnak az oldal fenntartásába ezáltal. És tehát így ez egy olyan bevételi láb lenne a YouTube-nak, amit szerintem vétek lenne nem normálisan meglovagolnia. Mert tényleg van pár milliárd felhasználója azért, tehát ebből azért biztos akad elég, aki így valamilyen okból vezérelve, vagy azért, mert szeretné kipróbálni, vagy azért, mert részt akar vállalni a platform fenntartásában, mert így tudja, hogy nagyon sokat használja és szívesen csinálja, vagy azért, mert a funkciók tetszenek neki, vagy azért, mert a kedvencét támogatnád, vagy valamilyen okból kifolyólag. Tehát, hogy így nem is értem, hogy ezt a YouTube Reddit még miért nem terjesztették ki, de majd meglátjuk. Annyi patronom van majdnem, mint Blitznek. Az 1,3 millió feliratkozóból van 116 patronja. Na, neked mennyi van? 100? 112, azt hiszem. 113? Bocsánat. Jó, nyilván ő nem tolja annyira lelkesen, mint én. Én elképzelhető. Ja, úgyhogy YouTube fronton most ez következik a következő napokban. Én ezt adom! Nekem ez tetszik. Az én nem is. Annyira, hogy a Stationers videómat összesen 7300 ember látta, az nem annyira, de hogy én adom ezeket a YouTube változásokat. Hát ugye, lehet, hogy elfáradtak a Stationers-be. Nem. Csak nem szereti senki. Dehogy a tisztítőm, ez nem igaz, mert van egyébként egy nagyon kemény mag, akik nagyon-nagyon szeretik, a része vagyok, a saját kemény magam, viszont szinte biztos vagyok benne, hogy sokkal dinamikusabban nőne az a Twitch csatorna, egy kicsit figyelnék arra, hogy olyanokat, meg alapvetően nem vagyok meglepődve a Stationers videó teljesítményén, tehát a hosszú... Hosszú 6-7 év YouTube tapasztalatom alatt nyilván tanultam egy csomó mindent, amiket jelenleg szisztematikusan ignorálok. Tehát, hogy ez a Stationers videó az 1 órás. Olyan szemrebben is nélkül vágtam ki egy 1 óra 1 perc hosszúságú videót, hogy öröm volt nézni, mert hogy tudod, először elmondtam mindent, ami történt eddig a Twitch streamekben, és csak aztán kezdtünk el foglalkozni azzal, amit akartam csinálni. Jó, jó az, amikor én csinálok egy rövid bemutatót, az kb. Ugye az ilyen 50 perces bemutatók. Úgyhogy semreben is nélkül kivágtam egy 6 órás videót, az jó, menjen! Csapassuk. Igen, hát én tavaly még így próbálkoztam így a Hearthstone streamekből így kitenni egy olyan 20 perces snitteket. Csak az a baj, hogy maga az utómunka az azért elég macera volt, és sok is. Aha. Viszont a videót meg alig nézték meg, úgyhogy ez a projekt kicsit elhalt most. De talán majd még visszatérünk. Én most az Oxygen Not Included az, amivel magamra szólok, hogy olyan játékokat is játszani kell, amit néznem, hogy szeretnek emberek. Hát, ja, végül is. De én meg már sokszor úgy érzem, hogy lehet, hogy még nem tudják, hogy ez jó nekik, és akkor rá kell vezetni az embereket szép fokozatosan, hogy ez jó lesz nekik. Ezt csinálom, és ezt nézzék, és akkor így szép lassan rászoknak. Hát annó hány olyan tévésorozat volt, ami ilyen nagyon gyengén indult, aztán végül ilyen kulcsorozat lett belőle. Tehát a szomszédok az egy más tészta. Igen, de mondjuk, ez egy más dolog. Akkor nem volt mit nézni konkrétan, mi mást, de ezek a más szappanoperák, tehát hogy hát például a Barátok közt, az így hírhetten szarul ment az első 1-2 évben, aztán úgy valahogy így rászoktak az emberek, tehát hogy így, itt most nem akarom tovább minősíteni, hogy ez mennyiben jó dolog-e vagy sem, ha valakinek igen, ez a guilty pleasure, hogy Barátok köztet néz, akkor legyen. Én magam nem tartom egy túl jó sorozatnak, az biztos. Meg nem is néztem már feléje úgy 10 éve, tehát hogy így. Én nem tudom hány éve megy, de azt tudom, hogy csak az elsőben néztem. Hát kb. 98 óta van RTL, és valahogy akkor indult ugyanabban az évben, úgyhogy igen, régóta. 20 éve megy bekkel. Jesus! Holy Jesus, it's a fire! Hát legalább a Dallas ment volna eddig, de nem. A Dallas. Jó, akkor YouTube-ról még valamit, vagy? Nem, szerintem nem. Jó, akkor Video Games as a Service! Video Games as a Service! Ugye előző adásban pedzegettük, hogy hová tart a gaming, és jelenleg ez most egy igen erős elképzelés, hogy ahelyett, hogy gyártunk játékokat, és így évről évre megpróbálunk valami új IP-vel, vagy valami meglévő címünknek egy új részével előrukkolni, innovációval, vagy bármi egyébbel, vannak nekünk meglévő, vagy majd mindjárt kitaláljukban lévő franchise-aink, és akkor azokat visszük és görgetjük tovább éveken keresztül, vélhetően egy ilyen online szolgáltatás keretein belül, amit fokozatosan bővítünk, lesznek hozzá DLC-k, lesznek hozzá kozmetikai extrák, lesznek hozzá nagyobb content update-ek, és akkor ezeket így valahol, valamilyen időközönként, valamilyen porciónként majd így eladjuk így az embereknek, és akkor ezzel tartjuk fenn a szolgáltatást. Aha. És igazából ez így nem hangzik rosszul, szerintem. A kérdés csak az, hogy ezt ki és milyen formában fogja jól implementálni. Vannak már jó példák, tehát a Warframe az ilyen, World of Warcraft még mind a mai napig ilyen. Akkor mondjuk már még ilyen játékokat azért, hogy amik így erre a sémára épülnek rá. Tehát így folyamatosan kapnak update-eket, amit megvesznek az emberek, megy a játék, szeretik a játékot. Nem olyan update-eket kapnak, amiket megvesznek. Mert hogy akkor ugye, tehát hogyha nem veszik meg, akkor nyilvánvalóan ugyan az összes MOBA. A MOBA-k, hogy mondjuk a League of Legends-re gondolni, az ilyen alapvető, mert hogy ott olyan grafikai felújítás volt már a megjelenés óta, hogy most már így nagyon nehéz. Az Elite Dangerous ott konkrétan megveszik. Elite Dangerous, nagyon jó példa. Az MMO-k mind. GTA. GTA 5, abszolút így tartják életben a játékot, nagyon jól csinálják, kár, hogy olyan messzire csúsztunk, mert mindegy, ott nyílik szét az olló. És igen, az Overwatch is ugye ilyen. Yep. Abszolút, ahhoz is érkeznek a tartalmak, új hősök. Meg most jó ideje nem jött az Overwatch, az új hős. Az utolsó az a Moira volt, nem? De, akkor lehet, hogy meg is. Valamikor ilyen október-november tájékkel jött. Az nem volt annyira vészesen régen. Jó, oké. Okay. Szóval ahhoz is, tehát hogy most erre azért elég sok játék így áll hozzá a dologhoz. Nyilvánvalóan kicsit nehéz ide sorolni az összes Early Access játékot, de hogy abból adódom, hogy az életciklusuknak egy nagyon-nagyon fontos része ez, de egyébként a Minecraftot is említhetnénk. Igen. Tehát a Minecraft az folyamatosan tartalmi bővítésekkel bővül, mely folyamatosan azt értjük, hogy néha fél évente, évente, másfél évente. A Rainbow Six az mennyire szerintem? Rainbow Six Siege abszolút most jön hozzá két új operátor, meg csak a cikk címét olvastam, de elvetek egy csomó minden, ami megváltoztatja a játékmenetet. Mivel nem játszom, azért annyira nem tudom pontosan. Ja, szóval, hogy így ezek a példák lebegnek most így a... És az a helyzet, hogy ezek azok, amiket nagyon hosszú távon lehet pörgetni, mert nyilvánvalóan van kevés példa, ami egy 60 eurós játék keretén belül is nagyon sokáig pörgethető, nyilvánvalóan senki nem veszi el a Witcher 3 érdemeit, de hogy alapvetően a hosszú távon nagyon-nagyon szerethető, és hosszú távon is az életed részét képező játékok, azok így működnek. És egyébként, csak hogy egy érdekességet így befűzzek oldalról, hogy jelenleg már a Windows fejlesztés is így tervezik. Tehát, hogy nem terveznek újabb Windows-t, hanem konkrétan azt tervezik, hogy ezt javítgatják, meg ezt rakják össze. Lehet, hogy teljesen felújítják, lehet, hogy nem. Hát okay, de az egy op-rendszer, érted? Tehát, hogy... Ez ugyanúgy egy szolgáltatás. És egyébként nagyon sok minden átáll erre. Az Adobe Pack, a teljes Creative Cloud mindenükkel együtt. Az Adobe az már évek óta csinálja ezt szerintem, hogy már nem is megveszed a Photoshop akárányadik részét, hanem havi díjat fizetsz. Igen, így van, egy havi előfizetést kész a vásárlásra. Igen, éppen most vásárolom a havi előfizetésemet, inkább arról ne beszéljünk, hogy eddig hogy használtam. Most itt találtam egy sokkal jobb árajánlatot, mint eddig. Valerino. By the way, az XSplit is ilyen egyébként. Az XSplit is, mondjuk az a kezdete óta. Tehát, hogy, hogy ezek ugye, ezek így ezzel kell rátálni, mert az a helyzet, hogyha nagyon sok kontentet bele akarsz önbe rakni, akkor a Premiere Pro, meg az ilyen programok, azok világéletükben batárdrágák voltak. Most én most vettem észre, nem tudom, hogy te tudod-e, hogy a Sony Vegas-t, ami nem állt át ilyen gazdasági modellre egyébként, azt meg lehet venni Steamen. Igen. Ami szerintem a világ legviccesebb dolgainak egyike. Nemrég a Humble Bundle-on volt egy deal, hogy hiszem 15 vagy 20 dollárért megvehettél egy olyan komplett ilyen Sony csomagot, amiben ott volt a Vegas 14 vagy 16 a végén. Tehát 20 dollárért a Sony Vegas. Én megpróbáltam beaktiválni, és nem ment valamiért. Tehát volt most valami DLL hiba, vagy valamit nem most tetszett. Nekem is ki. Valami, mert most nem dobja ki éppen a Steam oldalán. De hogy konkrétan nekem megvan 20 dollárért egy jobb Sony Vegas, csak nem tudom beaktiválni valamiért. De ezt majd, szerintem egy Windows reinstall után majd újra megpróbálom. De megvan. Szóval, hogy alapvetően nagyon, tehát, hogy nagyon sok minden tekintetében kezdenek átállni azért erre a szolgáltatásmódra. Tehát, hogy nem az, hogy évente kiadnak egy új premiért mondjuk, ami kerül, nem tudom mennyibe került, pár százezer forintba, hanem konkrétan így átáll erre, és szerintem ez tök jól működik, és szerintem ez tök jól tartható, és az a helyzet, hogy szemrebbenés nélkül, az Office is most már ilyen egyébként, yep. Szemrebbenés nélkül át lehet teljesen újra húzni a játékot, tehát hogy igazából ki lehet alatta cserélni a motort, és hogy igazából nem kell feltétlenül kiadni egy újat, amit meg nyilván nem lesz elég a különbség, de feldarabolja a játékos bázist, mit tudom én, hanem szépen egyben átállt a Vegas is állítólag, mert abból is van előfizetős. Ezt most megnézem. Sony Vegas Pro, vagy Sony Vegas. Vegas Pro 15. 600 dollár! Engem megjöztél. Vegas Pro 365. 16 dollár per hó. Ha 12 hónapra fizetsz elő, ha 13-ra, akkor 20 dollár per hó. És ha most telefonál, akkor ajándékba adunk önnek egy csészét. Vagy valamit. És nem is néz ki rosszul egyébként ez a Vegas. Nem vagyok benne biztos, hogy visszaállnék Sony Vegas-ra, de hogy egyébként nem is néz ki rosszul. Na mindegy. Szóval, hogy egy csomó mindent csinálja ezt az előfizető ténylegesen szolgáltatássá válást, és szerintem ezzel nincsen baj, vagy én nem látok ezzel semmi baj. Én csak, hogy így az ördög ügyvédjét játszom szokás szerint, én attól tartok, hogy most ez lesz ugye az új hívószó a következő években, és csomó nagy cég megpróbálja ezt így kierőszakolni, vagy már meglévő játékaikból, vagy még meg nem lévő játékaikat erre ráépíteni. Csak, hát nem tudom, nekem az az érzésem, hogyha így megpróbálják ezt így mesterségesen életre hívni, az nem biztos, hogy sikeres lesz. Tehát érted, direkt terveznek egy játékot, és azt mondják, hogy hú, de jó lesz, hú, de, hogy a Ubisoft szavaival érjek, ikonikus lesz. Tehát amikor így még ki se jött a hogy hívják már a hackeres játék, most nem teszem be a neve. Na. Milyen hackeres játékot? Tudod, a Ubisoftnak a hackelős játék a... Ja, ez ilyen, hiszem, a Watch Dogs, na, a Watch Dogs. Tehát, hogy ki se jött a Watch Dogs, de már lehetett kapni Aiden Pierce ikonikus kalapját. Mitől ikonikus? Tehát, hogy Mario kalapja ikonikus, mert volt rá 20 éve, hogy az legyen. De egy új játék, új karakter élete. Tehát, hogy sem érdekel senkit ez a játék. Igen, de hogy érted, ugyanezzel a lendülettel majd megpróbálják neked lenyomni a torkodon, hogy hú, de ez most milyen tuti lesz, meg a For Honor is mekkora nagy királyságnak lett beharangozva, és tényleg, ha így ránéztél elsőre, azt mondtad, hogy hú, wow, ez így jónak igyekezik, csak aztán a szerverek nem mentek, csak aztán, amikor játszottál vele, így rájöttél, hogy így, hát igazándiból ez így nem annyira adja, legalábbis én így voltam vele. Meg úgy a többség, amint azt a példa is mutatja. Tehát, hogy érted, életre fog ez hívni sok olyan játékot, amiből lehet, hogy sok az így el fog halni nagyon hamar. Nagyon sok pénz árán. Mert oké, okay, én egyébként nem vagyok ez ellen, tehát hogyha működőképes jó játékok születnek ebből, mint a Warframe és társai Elite Dangerous, akkor aha, jöjjön, csak én attól félek, hogy ez most ki lesz erőszakolva. Ez nyilvánvalóan pontosan ugyanúgy működik, mint mindennel, tehát hogyha ha szarul csinálod, az szar. Ha nem csinálod szarul, az meg zseniálisan jó lehet. És egy csomó példát, tehát mi most, amiket mondtunk példák, azoknak szerintem a nagy része pozitív. Tehát abszolút tökre pozitív példa. Most egyébként beraktam ide a Ubisoftnak a csártyáról, hogy ők hogy képzelik el ezt az átmenetet, egy ilyen kis képet. Tehát, hogy a múlt az a játék, a jövő, vagy a mai, a today, az a szolgáltatás, az pedig az élő szolgáltatás. És akkor itt olyanokat sorolnak föl, hogy a múltban hit-driven and cyclical business, tehát hogy így hogyan termel, milyen időközönként a játék, tehát hogy így amikor kijön, akkor van egy nagyon nagy bevétel, illetve egy ciklikusan, amikor jönnek hozzá DLC-k, kiegészítők, meg stb. A service-nél pedig azt hozza fel, hogy az viszont egy ilyen folyamatosan, nem olyan nagy volumenekben feltétlenül, de folyamatosan bevételt generáló dolog. Oké. Akkor low user engagement és high user engagement. Na most ez alatt azt kell érteni, hogy a játékokat régen, tehát Ubisoft szerint régen, tehát megveszel egy átlagos játékot, azzal játszol valamennyit, aztán utána felrakod a polcra, és ott marad max. Ami egyébként egy csomó esetben igaz. Igen. Ezeknél a játékoknál viszont akár naponta belogolsz valamiért. Tehát, mint hogyha, és akkor itt a lehet itt már negatívan megfogalmazni, úgyhogy mint hogyha egy ilyen második munkád lenne, tehát hogy így értjük azt, hogy be kell logolni és tehenet farmolni például, vagy valamit, tehát hogy egy Farmville vagy társai. Nem mondd azt, hogy ez nagyon távol áll tőled. Nem, egy szóval sem mondom, hogy én ártatlan vagyok. Nem mondd azt, tőlem se, tehát én sem mondom, hogy tőled nagyon-nagyon távol áll a dolog. Csak hogy ez abba az irányba kívánja eltolni a videójátékokat, hogy ne egy komplex, teljes élményt adjon neked, hanem egy folyamatos, napi, ilyen életvitelszerű dolgot. Már életvitelszerű dolgot. Tehát, hogy így épüljön be így a szerves hétköznapjaidba. Tehát, hogy így felkelsz, elmész WC-re, mosdó, fürdőszoba, reggeli, jó, játék, azért nem kell feltétlenül teljesen, de hogy igen, hosszú távon jött egy nagyon izgalmas komment egyébként. Ubisoftnál az élő szolgáltatásról beszélni elég erős, mikor a szerverek is olyanok, hogy náluk az élő ilyen több perces delay-t és lefagyásokat jelent. Igen, alapvetően, ha nem a Ubisoft beszélne erről, nyilvánvalóan sokkal boldogabb lenne. Sokkal-sokkal boldogabb. A Ubisoft szerepéről a képben egy kicsit szkeptikusan tudnék nyilatkozni, viszont egyébként magáról erről a folyamatról, én folyamattal kapcsolatban én abszolút okés vagyok, mert jelenleg is inkább ilyen játékokat játszom egyébként. Akkor itt konzol fókuszról multiplatform bizniszre átmenni. Na most, annak így örülünk, hogy multiplatform, annak már kevésbé, hogyha ez több bugot és optimalizálatlanságot fog eredményezni. Gyertek, igen, ha szarul csinálod, a szar. És nyilván Ubisoftról beszélünk, tehát teljesen értem a felvetésedet, csak... Igen, akkor developer-centric és player, tehát fejlesztő fókuszú vagy, és abból játékos fókuszút akarnak csinálni, tehát hogy sok játék az azért köt kompromisszumot, mert hogy a fejlesztők nem tudnak valamit így megcsinálni, mert nincs rá keret, nincs vagy rá idő. Vagy nem gondolnak rá, és a játékosok meg gondolnak rá. Igen, de viszont a játékos fókusz azt szerintem jó, mert hogyha van rá pénz, ugye, akkor szép lassan a feedbackekből lehet építeni tovább a játékot, úgy, amilyenre a játékosok szeretnék. És akkor ez meg rásegít arra, hogy még tovább játsszák a játékot, ugye. Akkor a game experience, tehát a játékélményt felváltja a platform experience. Na most én ezt nem tudom hova tenni, hogy ez mi akar lenni, őszintén szólva. Tehát, hogy a játékélmény az legyen inkább az, hogy nem a játék volt jó, hanem az, hogy én játszom ezt mondjuk a konzolomon, és de jó az a konzol, hogy ez a játék. Nem, szerintem hogy... nem feltétlenül, hanem hogy a játékra tekintünk itt, mint platform, mert mint hogy ilyen átfogóbb értett, tehát hogy van egy kommunikációs része, van egy, tehát hogy ilyen átfogóbb szolgáltatás az egész, és nem csak a játék, hanem mondjuk azt, hogy a barátaiddal ott tartod a kapcsolatot, érted? Tehát, hogy én szerintem erre gondolnak ők. Ja, oké. Tehát, hogy ez is az akkor plusz egy pont arra, hogy így a mindennapi dolgaidba épüljön be inkább az az adott játék. Igen, inkább szerintem itt nem arra gondolnak, hogy majd promotáljuk neked az Xboxot, hanem arra gondolnak, hogy egy ilyen átfogóbb élmény. És akkor végül az eladott példányszámok helyett inkább egy ilyen élethosszig tartó értéket akarnak a játékhoz társítani. Abszolút tudom, ezt viszont abszolút tudom. Uh-huh. Az eladási számok azok ugye nagyon rövid ideig hajtják a fejlesztőket, és az early access játékoknál is lehet látni, hogyha van valami játék, ami mondjuk hirtelen nagyon elkapja magát, és rengetegen veszik meg ilyenek, akkor nem egyszer csökken a fejlesztők lelkesedése. És egyébként ott van közben a Isten, hogy hívják, űrhajós, és soha nem lesz kész. Space Citizen, vagy Star Citizen. Star Citizen. Na jó, igen. Tehát... az meg ott van, és ilyen, ti mit csináltok? Igen, tehát közben az Elite Dangerous szép lassan ott tart már, mint ti majd, amikor ezt kijöttek 2030-ba. Javában messze van. Oké, de szóval így... hagyjuk is a Star Citizen. Na mindig, szóval hagyj érted, tehát, hogy oké, van, aki azt csinálja, de egyébként ők is lehet, hogy léptek már a pénzzel, csak még mindig dobnak ki a látványos fejlesztéseket. Space Engine is se lesz kész soha, szerintem se, főleg, hogy már teljesen elvesztették azt a visiont, hogy mit akarnak attól a játéktól. Előbb lesz valódi űrhajom, mint hogy az megjelenjen. Igen, erre van is egy ilyen kis képregény, hogy végre megjelent, és így elzoomol a kamera, és ott ül egy hajónak az egyik kabinjában, egy űrhajó kabinjában. Szóval, hogy én ezeket adom. Tehát, hogy nyilván ennek azt a formáját adom leginkább, amikor létezik már egy jó verzió a játékról, és akkor ez fejlődik. Tehát, ha mit tudom én, a Microsoft azt csinálná mondjuk a Sea of Thieves-zel, hogy szépen fenntartsa, folyamatosan érkezzenek hozzá dolgok, mit tudom én azt aztán nagyon. És ráadásul most ugye bejelentették, hogy lesz benne mikrotranszakció, indulás után pár hónappal indul, ugye nem lehet a Sea of Thieves-ben nagyon olyan mikrotranszakciót, ami befolyásolja a játékmenetet, mert hogy nincsenek erősebb fegyverek és gyengébb fegyverek a játékban. Egyféle fegyver van, csak máshogy néz ki. Vagy hát úgy értem, hogy összesen háromféle puska meg a kard van, de hogy ezek csak máshogy néznek ki, de a jobban kinéző kard nem üt nagyobbat. És én tökre adom, tehát legyenek benne mikrotranszakciók, hozzák ki a jobbnál jobb kinézetű dolgokat, az újabb mapokat, mit tudom én, újabb szigeteket, ilyeneket, és tartsák életbe sokáig, miért ne? Ja. Csak mondom, tehát én attól félek, hogy ez ki lesz erőszakolva, és az eddigi habitus ezeknek a nagy kiadóknak az az volt, hogy ha valami nem megy, mondjuk úgy fél éven belül, akkor azt így nemhogy lelövik, de még felgyújtják, feldarabolják, és el is ássák. Tehát erre a legjobb példa talán az EA. Tehát, hogy ott is nem ment valami, és így ahelyett, hogy így tényleg megpróbálták volna alapjaiban újra gondolni az egészet, és azt mondani, hogy gyerekek, ezt így rakjuk rendbe, sérült a brand, sérült a franchise, sérült a minden, és akkor csináljunk vagy egy jobb folytatást, vagy ezt a játékot alapjaiban írjuk újra annyira, hogy ez így jól legyen. Nem, helyette kinyírták a Maxis-t, meg a SimCity-t, kinyírták a Mass Effect-et, kinyírták a nem tudom micsodát, tehát így lehetne sorolni hosszasan, és pont ezek a cégek fognak előrukkolni egy olyan játékkal ennek mintájára, ami lehet, hogy akár az első két évben bukdosni fog, tehát bukdácsolni fog. Mert azért valljuk be, a Warframe-nek is azért mennyi? Hány éves a Warframe? Most meg is nézem. Valószínűleg szégyenletesen sok. Warframe... Miért kell életkort, hogy beléphessek? Annyira utálom a Steam-en. Tanul már meg, hogy elmúltam 18 éves. 2013-ban jelent meg a Warframe, csekély 5 éve, és Hát inkább, hogy az elmúlt 2 évben van már úgy benne a köztudatban annyira, hogy ez egy jó free-to-play játék. Tehát, hogy így sokan játsszák tényleg. Tehát, hogy így az első másfél, de inkább 2,5 év azért az úgy eléggé szolidan telt szerintem a Warframe-nek. Tehát, hogy így én attól tartok, hogy ezek a Ubisoftok, Electronic Artsok nem fogják ezt a másfél-két évet kivárni. Ha alapvetően én meg azt látom, hogy lehetséges, hogy ennek lesz egy olyan hatása, hogy nem dobhatják el azonnal a projektet. Mert egyszerűen nem olyan a vállalás. Lehet, hogy el fogják dobni, és lehet, hogy elkezdik, és ugyanezzel a mentalitással el fogják dobni azonnal, de benne van az a potenciál, hogy egyszerűen nem dobhatják el, mert hosszú távon szelbolnak, nem pedig hát, azonnal. Igen, csak ahhoz azért annyi bullshitet kell letolniuk az emberek torkán, mert most ezek a cégek azért nem nekünk felelnek elsősorban, hanem részvényeseknek. És hogyha a részvényesek, tehát részvényesekről beszélünk, akik így, ha fölkelnek és így látják, hogy felhős az ég, akkor már rögtön hívják a brókert, és akkor te figyelj Józsi, add el gyorsan. Tehát érted? Tehát ezek így pillanatról pillanatra változnak, és most így azt mondani a részvényeseknek, hogy figyeljetek, itt van most ez a projekt, és így 2 évig így hinni kéne benne. Aha. És akkor így pofára ölgik őket. Tehát, hogy így... Érted? Tehát, hogy így ez itt szerintem így a veszélyes esetükben, mert ha most egy más kiadó, aki nem feltétlenül a részvényesek markában van, próbálkozik meg ebben, akkor azt szerintem ez sokkal messzebb elviheti, jobb esetben, feltéve, hogy nem bukik bele, mint mondjuk ezek a cégek, akiknek tényleg így negyed évente minimum, de akár napi szinten meg kell mutatni a részvényeseiknek, hogy igen, van értelme nem eladni a részvényeiteket. Értem egyébként. Na, ezt a felvetést, ezt értem. Ez megvan, hogy ez para lehet ez a részvényes dolog. Meg hát nyilvánvalóan a single player játékoknak abszolút nem tesse mennyire se jót ez a móka. Tehát ezért azok, akik nagyon szeretik a single player játékokat, azoknak ez nem fog jót tenni. Én személy szerint viszonylag ritkán csúszok rá single player játékokra. Vagy azok általában ilyen early access valamik, szóval... Na ide, ez egy izgalmas dolog egyébként, hogy merre fog alakulni. Nem azt mondom, hogy feltétlenül wow, de jó, hanem izgalmas. Hát igen. Én mondjuk most azt látom így magam előtt, hogy ott lesz az indie, az érdekes, újszerű ötleteknek, és a single player meg egyéb játékoknak, amikről esetleg a nagyok lemondanak, vagy félig meddig lemondanak. És ott lesz egy ilyen közepes méretű stúdió bázis, akik például a Clay Entertainment, az Amplitude, tehát akik így 2-3 évente kijönnek egy jó játékkal, ami nem feltétlenül lesz ilyen kassza siker, de egy jó játék, és ahhoz pont elég, hogy így fenntartsa a stúdiót. Meg mondjuk hát nem tudom, a Witcher-eseket is ugye, még, hát az azért egy nagyobb stúdió, de én ide számítanám azért valamilyen szinten. Tehát akik így kihoznak egy tuti játékot, és abból ők köszönik szépen elvannak, és nem mennek rá arra, hogy a nagy profiton felül az ordinálé nagy profit jöjjön ki nekik, mit tudom én, milyen kompromisszumok árán. Tehát, hogy fizetős lootboxokat, meg egyébként a CD Projekt Red már megint nyilatkozott ez ügyben, hogy ők úgy abban hisznek, hogy nem kell mikrotranszakció, meg lootbox ahhoz, hogy a játék az így jó legyen. Jetegen, állami támogatásból is készült a játékuk. Tehát, hogy, igen, úgy azért. Tehát, hogy felmagasztalhatjuk őket a retekbe, de hogyha nem te fizeted a játékod egy jelentős részét, akkor sokkal könnyebben elengedhetsz minden ilyet. Hát figyelj, én 1000 milliószor szívesebben áldoznék videójátékokra az adomból, mint egy nyavajás stadionra. Én. És ezzel így akkor mindent elmondtam. Tehát így, kedves kormány, vevők vennénk egy újabb magyar videójátékra, ami így állami támogatásból készült, és nem ellopják. Nem, hozzá ne nyúljatok a piachoz. Meg ne próbáljatok hozzá nyúlni a piachoz. Ne hallgassatok Csontira, nem. Hús. Verjétek szét az e-sportot ügyesen. Jaj, ja, jó, te tudsz már valamit. Jó, de szóval, hogyha az adóbbak nem ellopnák, hanem úgy lengyel mintát, mindegy, jó. Az a helyzet, hogy ez egy nagyon izgalmas felvetés, valóban vannak országok, ahol nem kell feltétlenül azonnal félni az állami támogatástól. Igen. De, milyenk az? Nem az. De, inkább hagyjuk a dolgot. Te, Karcsi, megnyertük az állami... Egyesen. Te, Karcsi, megnyertük az állami pályázatot, és kapunk támogatást. Meneküljünk. És az a helyzet egyébként, hogy most nevezd, de ez amúgy így működik. Most sok esetben így működik már, hogy nyilvánvalóan az állami támogatás az kérésekkel együtt érkezik. Jó, én ebben így abszolút nem látok bele, nem is nagyon szeretnék, úgyhogy addig én elhiszem jó. Neked. Abszolút addig jó, igen, abszolút ezt neked. Okay. Valamit még akartam mondani, de már totál elfelejtettem. Akkor azt, hogy tetszett a Rise of Industry! Jupi! Na, akkor játékok! Nyilván, ha nem jut eszedbe, tehát hogyha eszedbe jut, akkor mondjad. Nem, hát gaming ez a szerve. Ja igen, tehát hogy így három rész, indie, egy középmezőny, és akkor ez a nagy AAA-s blockbuster games as a service. Amik között lesznek ugye ezek a nagy játékok, amik így éppen mennek már évek óta, LOL, Elite Dangerous és társai, és azokat szeretjük. Csak ugye az a nehézség, hogy mondjuk egy Elite Dangerous mellé betörni, egy LOL mellé betörni, nem olcsó és nem is veszélytelen dolog. És nehéz, főleg. Igen. Úgyhogy good luck, have fun. Meglátjuk. Biztos, hogy átalakul, én biztos vagyok benne, hogy a VR dolgok azok is ennek segíteni fognak egyébként, mert hogy a VR viszont annyira egy immerzív dolog lehet, hogy abszolút ott tudsz maradni egy közösségi felületként, úgyhogy Ready Player van például, tehát hogy azért ott lehet látni, hogy ott például teljesen áthelyeződött a... Ez nyilván nagyon messze van, meg nyilván egyáltalán nem biztos, hogy ebbe az irányba fejlődik, meg az nyilván még nagyon sokat kell fejlődni a technikának. Viszont ott például ugye odáig jutottak el, hogy a különböző cégek ügyfélszolgálata már nem személyes ügyfélszolgálat volt, hanem VR dolgok. Ahol jó esetben valódi ember ült veled szembe beszélgetni, de ő is VR-ban. Szóval azért ennek ott a VR esetében abszolút rengeteg mozgástere van ennek az egész szolgáltatás alapú dolognak. Elképesztően nagy. Nem sokára kijön egyébként, majd nézd meg. Meg olvasd is el. Okay. Nagyon zsír. A Ready Player van nagyon zsír. Oké, okay, szóval, Rise of Industry. No, hát akkor hol is kezdjük? Nem ezt a képet akartam. Nem ezt. Na, hát én azt hiszem előző hét előtt próbáltam ki, és alapvetően tetszett, tehát így maga a játéknak az egész kinézete így jó pofa volt, így a struktúrája, tehát kellően összetett, és így megvan az adott mélysége, viszont még azért eléggé foghíjas így content szempontjából, meg így nem tudom, te mennyit játszottál vele, én olyan 4-5 órát tettem bele, tehát én nekem az volt a tapasztalatom, hogy a mezőgazdaság az úgy tök jól felépíthető, viszont ha bármi mással indulsz el, akkor az úgy eléggé nyögvenyelősen megy még. Tehát, hogy egy jó adag balansz az ráférne még a játékra. De egyébként így tök jó, tehát így szépen föl kell építeni egy ilyen logisztikai és termelési láncolatot, és így rád van bízva, hogy melyik részen indulsz el, ami mondjuk a mezőgazdaság legyen jelenleg. És igazándiból így ennyi. Tehát így szimpatikusnak tűnt a játék. Most úgy nem érzem magamban így a cheat, hogy tovább játszak vele, de ha majd így ősztájékán így megjelenik, akkor mindenképp meg akarom nézni, hogy mi lett belőle végül. Főleg azért, mert még nem kevés ilyen épületet és gyártósort hozzá akarnak. Ja, az még látszik, hogy azok készülnek. Van még valami, vagy mondhatom? Hát igazándiból ennyi, tehát így szimpatikusnak tűnt, viszont én még várnék vele. Nekem nem biztos. Tudom, nekem elképesztően nagy csalódás volt. Na, az a helyzet, hogy nagyon buta, mármint, hogy ilyen nem igazán kommunikál a játékosral, nincsenek statisztikák, vagy csak nem találtam meg rendesen őket. Te sakkozod össze, hogy mennyit gyártasz, mennyit szállítasz vajon, azok alapján, hogy hol mennyi item halmozódik fel. Lehet, hogy én vagyok vak, és nyugodtan mondta, hogy én vagyok vak, mert abszolút elképzelhető. Mennyit visz egy teherautó? Azt hiszem, az fejleszthető, hogy hány egységet. Igen, de hogy mennyi volt előtte, és mennyi lesz utána? Halványilag. Mert hogy az a helyzet, hogy valószínűleg egy egységet, mert hogy nincsen semmi más, amibe kapaszkodhatnál, nagyon úgy néz ki, hogy egy egységet, és ha kifejleszted azt a fejlesztést, ami azt írja, hogy plusz 2, ami azt jelenti, hogy 3-at visz, vagy 1,2-et, vagy mit? Mert hogy aztán 3-at majdnem biztos, hogy nem, abban teljesen biztos vagyok. Nekem hiányoznak ezek a nagyon részletes statisztikák, tudod, amik így jelzik a gyártást, ott álltam, hogy mennyit visz egy nyavajás teherautó. Ez egyik, a másik, hogy úgy indulsz neki a játéknak, ahogy mutatta a tutoriál, akkor csődbe mész. Vagy nem is csődbe, hogy akkor mínuszban vagy. Mert ha felépíted ezt az egész szállítási láncot, ami lehet, hogy egy bonyolultabb gazdaság esetén kell, de hogy kettő farmnál még halálbiztos, hogy nem, akkor igazából mínuszba vágod magad forever. Mert hogy autód nem lesz elegendő, csak pakolod a fejlesztéseket bele, szinte semmiről nincs leírás, rendes, csak egy ilyen háromszavas leírás, mintha egyébként olyan játékosokra készülnének, akik nem tudnának olvasni, amikor egy ilyen menedzserjátékot általában azok játszanak, akik tudnak olvasni. Szóval nem igazán biztosít információkat a játék. Amit most így jó, hogy mondod, ami még így nekem probléma volt viszont az, hogy nincsen egy olyan tooltip, vagy egy olyan interfész, ahol a különféle falvakat így egységesen látnád, hogy így hol mi van, hova mi kéne, hanem így konkrétan végig kell az összes falut így kattingatnod, főleg a játék elején, amikor így megtervezed a stratégiádat, hogy jó, akkor ez dobta a gép, akkor ez itt van, itt ezt kérik, itt amaz kérik. Tehát nincs egy olyan egységes felület, ahol látnád, hogy hol, miből, mi kell, mennyi kell, vagy hogy nem kell, hanem így konkrétan megnyithatod az összes kis várost egy ablakba, azokat az ablakokat így szépen elrendezkedheted magadnak így a felületen, és akkor kb. Marad 5 centid, amint így játszhatsz is. És igen, tehát hogy ez egy ilyen egységes felület ezekre, az például nagyon hiányzott nekem. Igen, tehát nincsen egységes felület, nincs olyan sem egyébként, ahol teszem azt adott... Tehát, hogy egyszer látnád az árak változását, érted? Vagy mondjuk én ráálltam a sajtra, és akkor kiderült, hogy sajtot azt csak a területen kívül tudom eladni. Ja, hát igen. Tehát az és hogy arra meg írta valaki, hogy annak meg nagyon rossz az ára. Én meg így mit tudom én? Tehát, hogy az a helyzet, hogy látom azt, hogy mennyire veszik meg a cuccot, de nem látom, hogy mennyire gyártom. És hogy ez általában úgy működik egy gyárban, meg egy helyen, hogy így azt mondod, hogy srácok, írjátok már össze, mennyibe kerül. És akkor ki tudod számolni a költségeket, ki tudod számolni a szállítás költségét, mert az, hogy az ráadásul olyan meg nincs. Tehát csak le tudsz ülni, tehát nem lehet kiütni a játékból azt, hogy hány óra alatt ér át a másik városba a teherautó. Mennyi ideig tart a fuvar? Hány teherautót állít csak pályá? Érted? Tehát, hogy így, azt írja, hogy hány egység távolságra van a célpont. Azt írja? Az tök jó. És abból ki tudod kalkulálni, hogy például 96 mezőnyire van, akkor egy mezőt, mit tudom én, ennyi idő alatt tesz meg. Miért te tudod, hogy egy mezőt mennyi idő alatt tesz meg? Hát ugyanannyival megy mindegyik teherautó. Igazániból a mezők távolságából lehet következtetni. Tehát azt így nyilván én is látom, hogy ha hosszabb, akkor hosszabb. De érted, egy csomó ilyen van benne. És egyébként vannak benne nagyon jó kis game-breaking bugok. Mint például? Én átálltam sajttermelésre, mert gondoltam, majd az iparosodás lesz az, amivel megtöröm a mindent is. És rendszeresen leállt a sajtüzemem. Ezzel nincs semmi baj. Ha megtelik a bőrraktár, amit nem tudok eladni, mert nincs több autó. Ha megtelik a bőrraktár, akkor leáll a minden termelés. Tehát akkor neked kell manuálisan kidobni. Nincs olyan, hogy dobd ki automatikusan, vagy ilyesmi, érted. Ja, igen, értem. És ez nem egy bug. Tehát ez nem egy bug, ez egy döntés. Ez működhet így, teljesen rendben van. Egyszer csak abba hagyta a tejszállítást. Üres volt a raktár, volt tej, abba hagyta a gyártást, és abba hagyta a tejszállítást. És ilyen néma csend és hullaszag. És újra kellett indítanom a játékot, újra indítottam a játékot, és elindult a tejszállítás. És ez yeah. A... Oh yeah. A másik, ami meg még nekem nagyon fura, azok a hiba üzenetek. Egyáltalán nem kommunikálnak rendes információ mennyiséget, és nagyon jól elsikkadnak. Tehát ilyen a valóban fontos üzenetek, azok abszolút elsikkadnak a spambe. Tehát, hogy mondjuk van egy vízgyár, ami viszi a vizet, mondjuk az almafáimnak, vagy nem tudom, a zöldségeinek, teljesen mindegy. És az körülbelül másodpercenként spameli azt, hogy megtelt a raktár a másik helyen. És nyilván van ettől függetlenül nem tudok vele mit csinálni. Tehát, hogy nem tudok vele mit csinálni. Én ezt úgy optimalizáltam, hogy kicsit így átcsoportosítottam, hogy hova mennyi vizet szállítsanak, meg hogy ott milyen ütemben menjen a termelés, ha van rá lehetőség. Ha van rá lehetőség. De például modulokat leállítani egységen belül nem lehet. Uh-huh. Mert ugye, hogy mondjuk leállítani a három vízszivattyúból kettőt, azokat nem lehet leállítani. Csak ha az egész szivattyú állomást akarod leállítani, vagy legalábbis szerintem. Lehet, hogy van, csak nem találtam meg. Ami még szintén, tehát hogy ezek nem tudom, nekem ezek nagyon-nagyon furák voltak. Az árak azok ilyen teljesen hasonlítésszerűek, és volt egy jelenség, ami nekem nagyon fura volt, de lehet megint az én hülyeségem amúgy, hogy olyan nagyjából olyan mínusz 25-30 ezerben voltam minden hónapban, mm-hmm. vagy majdnem folyamatosan, igen. És teljesen újra rendeztem az egész szállítmányozásomat. Kivettem az összes dipót, mindenhova közvetlenül szállítottunk, bezártam az összes dipót, minimalizáltam az alkalmazottak számát, és nem változott semennyi. És kirántottam a képletből 4 dipót, és nem változott semmi. Ej. Fele annyi autót használtam, és nem változott semmi. A másik, amit meg, ami nem egy bug, csak szintén egy jel arra, hogy egyszerűen nem kommunikál a játék a játékosokkal, vagy legalábbis szerintem nem kommunikál a játék a játékosokkal, hogy nagyon sok játékban ugye úgy csinálják, hogy ilyen folyamatosak gyakorlatilag a kiadásaid. Tehát így el van oszlatva. Uh-huh. Tehát nem az van, hogyha mondjuk egy hónapban 10.000 dollár egy épületnek az életben tartása, valamilyen oknál fogva, akkor az nem levon 10.000 dollárt, és aztán majd szépen visszasúnyog, vagy valami, hanem ugye el van osztva napokra. És itt meg ugye a hónap elején vonnak le mindent, de hogy ezt egy nyavajás szóval nem mondta semmi a tutoriában, vagy bármiben, hogy konkrétan ez az elején levon, és aztán a hónap végére simán lehet, hogy még átbillensz pozitívba. Mhm. Uh-huh. Úgyhogy nem tudom, nekem összességében tényleg azzal tudnám összefoglalni a problémámat ezzel a játékkal egyedül, hogy nem kommunikál a játék. Tehát egyszerűen nem kommunikál. Mindegy, vannak ilyen fura dolgok, amik lehetnek logikusak, lehetnek nem logikusak, a nézők közül egy csomónak logikus volt, nekem fura volt, de én sem tudnék jobbat mondani, úgyhogy igazából logikus, például az, hogy a házaknak a szállító szlotjai, azok ugye már a szállítmányozáshoz esnek, de hogy ezt így nem veri nagy dobra, hogy az összes épület, és nem csak a szállítmányozási épületek autószámát növeli meg, mondjuk, meg ilyennek, tudod. Uh-huh. Tehát ilyen, nekem valahogy nem tudom, nekem az az érzés, hogy nem kommunikál a játékossal a játék eleget. Hát igen, én mondom, én ezt tettem azt, hogy a user interface-t azt igen. Így lehetne még így ráncba szedni, plusz még egy jó adag balansz, mert ezek is, amiket így mondtál, hogy így össze-vissza mennek ezek az értékek, meg a szállítmányok, tehát ez szerintem meg mind balansz kérdése. Igen, meg fura, meg csináljuk már visszakövethetőre, tehát hogy nézzük már meg azt, hogy hogy változnak, esetleg, hogy változik az ár a mi termelésünk függvényében, érted? Tehát ez se rossz dolog. Ja. Na, szóval, hogy ezek, tehát hogy menedzserjátéknak rossz, de egyébként nagyon-nagyon szép, meg hangulatos, meg ilyenek, nagyon, szerintem nagyon-nagyon sok dolgot kell még fejleszteni benne. Nagyon sokat. Hát ja. Most ugye abból kiindulva, hogy ez azért nem egy ilyen hatalmas nagy projektnek tűnik, tehát hogy így talán akkor úszig meg tudják ezt lépni. Illetve nekem az az érzésem, hogy dizájnerek csinálják, mert hogy nagyon jól néz ki minden. Tehát, hogy minden nagyon jól néz ki. Leegyszerűsített ikonok, ilyen stilizált megjelenítés, ezt a stílust nem lehet, nem könnyű ennyire jól csinálni. Nagyon jól néz ki minden. Az összes kis menü, az összes ablak, mindennek a kinézete tökéletes, a játék maga nem jó. Alatta. Minden király, csak ez nem. De, csak ez nem. Tehát, hogy lehet simán, hogy egyébként grafikus az összes, vagy mit tudom én. Tehát, hogy nem tudhatjuk. De mert ez a része tényleg teljesen a színek nagyon jók együtt. Tehát azok a dolgok, amik általában rosszak az ilyen FPS játékoknál, azok nagyon rendben vannak. Ja, tény, hogy azért így hangulatos, tényleg nagyon hangulatos a játék. Én mondjuk egy picikét jobban szeretem a reálisabb vonalat, tehát nekem az annó... Grafikai szinten. Aha, tehát az annó az nekem így a csúcsa ennek az irányvonalnak. De... Én is szóval én tökre szeretem az ilyen grafikát, úgyhogy én emiatt valószínűleg teljesen rendben vagyok velem. Aha. Jó, hát ez meg már igen az én ízlések és pofonok kérdése. Én egyébként játszottam ezzel a játékkal egyszerűen nagyon-nagyon régen. Amikor még ilyen nagyon korai, jó, nagyon régen, mit tudom én, fél éve, háromnegyed éve, amikor még ilyen nagyon korai elérésben volt, csak ilyen ingyenesen letölthető próba verziója, azt hiszem. És akkor például azért, akkor is azért játszottam vele, vagy megvettem $2, nem tudom, hogy megnézem, hogy stream kompatibilis-e, és akkor még egyáltalán nem volt az. Most így ránézésre az, és aztán a stream közben kezdett így kiakadnia a pici lelkem. Jó, hát a játék még nem is, de az ipar az mindenképp majd felemelkedik, de reméljük, hogy a játék az követi. Igen, reméljük. Én drukkolok neki, mert tök jó lehet, abszolút tök jó lehet. Csak felhúztam magam rajta. Ja, hát a koncepciót azt mindenképp díjazzuk. Okay. Next! Pillanat, mert bezártam azóta a dolgokat. Nem, itt van. Szóval én amivel játszottam mostanság, az... A Stuxerről beszéltünk még, ugye? Én beszéltem, aztán te is játszottál vele. Én is játszottam vele, igen. És akkor most elmondhatnád, hogy mik a benyomásaid például. A Stuxer aranyos... Ezt ripityára törtem a játékot egy pillanat alatt egyébként. Igen, egyébként sejtettem, hogy valami ilyesmit fogsz véghez vinni vele. Azt megvan, hogy el lehet adni a szemberek cuccait. Ó, azt meg sem próbáltam, de egyébként tényleg nekem is az volt az érzésem, hogy ezt a játékot nagyon hamar meg lehet törni, úgyhogy ilyen endless money meg minden legyen benne. Alapvetően indulásképpen tudnám ajánlani a polgármester 3 kanapéját, mert az összesen 9000 arany. Én egyébként személy szerint én tönkretettem magamat amúgy, mert leültettem egy olyan, nem néztem meg, hogy hány nap egy évszak, és leültettem, tehát ilyen 9000, 6-8, valahány ezer aranyért vettem cuccot, és leültettem úgy, hogy már nem volt ideje megnőni. Úgyhogy én amit kaptam, amit azt el is vesztettem. Elvileg elköltöznek egyébként akkor, ha nincsen meg az életükhöz szükséges dolog. Tehát, hogy valószínűleg ez még egy ilyen jön majd ez a játékmechanika, mert hogy ez így jelenleg nagyon para, de tényleg, tehát besétálsz, kiütöd a kanapét úgy, hogy bent van ő is, és kisétálsz, és eladod. Igen. Ezt egyébként így én is így gondolkodtam rajta, miközben csináltam a bemutatót, hogy most így oké, hogy ez egy nagy sandbox, és így voxel, és így akár az egészet átépítheted, de mi van akkor, ha elbontod az egész falut, akkor nem lesz... És eladsz mindent. Nekem igen. A nézőim követelik. Illetve egyébként nyilván az is egy ilyen izgalmas kérdés, hogy szóval az a helyzet, hogy a polgármester kanapéja 3000 arany, de a város közepén lévő szökőkút csak 1200, szóval én itt korrupcióra gyanakszom. A polgármester kanapéjának darabja 3000. Oh, és van belőle 3. Szóval így játszogattam, én szerintem ebben a játékban ki fog nyírni a kraftolás, tehát hogy nem fog az ember kraftolgatni dolgokat. Kerítést próbáltam csinálni. Az egy dolog, hogy mennyire macerás, mert ugye jó ez a sok lépcsős dolog, meg különböző nyersanyagok kellenek, meg ilyenek, olyan átkozott lassan készül el, hogy ez valami hihetetlen. De mire megcsináltam azt a pár kerítés egységet, amire volt ragasztóm, mondjuk pénzem az mindenre volt, mert hát ugye a polgármester állta. Állami támogatásból készül. Igen, a farm. Állami támogatásból indult a farm, de aztán az első tavasszal földbe állítottam a dolgot, vagy első nyáron. Szóval... Ezek a kisvasutat kellene építeni. Igen, szóval ez az egyik, ami nekem nagyon-nagyon fura, egyébként pedig tök hangulatos, tökre szeretem, tök jó a hangulata. A másik, ami meg nekem nagyon-nagyon fura, az az, hogy nem lehet aludni. Lehet. Lehet aludni, de csak éjszaka és este. De hogy ugye a Stardew Valley-ben így lefekszel délután aludni. És ja, alszom, ja, ja, ja, igen, jó, értem. Nem lehet úgy aludni, hogy hogyha nincs mit csinálni. Mert várod, hogy nőjön a nyavajás növény. Érted? Van kettő tehened, meg van egy meglehetősen nagy, igazából a boltban is lehet lopni, na mindegy. Szóval van egy meglehetősen nagy búzafarmom, vagy valamilyen növényfarmom, de hogy az mire megnő, és ez a két kis tehenecskét tudom csak naponta fejni. Tehát, hogy így... Igen. És nyilván fel lehet fedezni közben a világot, mert fel lehet. Fel. De minek? Mert egy... Egyébként találtam egy nagyon király, nagyon-nagyon király zét, a bányát, és felhoztam egy csomó cuccot, amit eladtam. No, miket? Ércet vagy? Nem. Ilyen esztétikai céllal ott voltak ilyen különböző ilyen minecartok, amik tudod, ilyen volt, ami az oldalra dőlt, volt, ami állt rendesen. Én felül felszedtem mindent, ezt eladtam. Ilyen, tudod, ilyen dekorelem gyakorlatilag, semmi nagy cucc. Még nem érzem eléggé kiforrottnak, viszont tényleg tök hangulatos. Tehát, hogy a Stardew Valley-nek ezt a chilles hangulatát, ezt nem hozta egy az egyben, de hogy azért egész jól hozza. Valószínűleg sokat ront a hangulaton az, hogy az elején nagyon sokat kell beszélni. Én nem szeretem azokat a játékokat, ahol nagyon hosszú a tutoriál. És akkor nem volt olyan hosszú, szerintem. Vagy csak nagyon idegesítő volt a csaj. És akkor így azt hinnéd, hogy a következő mozdulatban már befejezi a monológiát, de nem, még mindig van! Ja, Patrik, fun. Igen, akivel azóta sem akarok beszélni soha többen. Első nap találtam egy iPhone-t, nem tudom, te találtál iPhone-t? Nem. Első nap találtam egy iPhone-t a járdán, és nem telem a gazdáját, de nem adhatom el, ami teljes nonsens. Bezeg a polgármester kanapéját. Polgármester kanapéját, meg mindenki kanapéját. Úgyhogy, meg nekem tetszenek ezek a feladatok, hogy építs egy házat, és akkor majd azért gondolom kapok pénzt. Az nagyon jó egyébként, hogy a játék elején kaptam ezt a feladatot, mert most például teljesen lehetetlen, hogy beszerezzek egy csomó cuccot, mert van egy 2500 aranyba kerülő valami, és azon keresztül tudod majd rendelni a dolgokat. De mindegy. És akkor erre nyilván írta a csetem azonnal, hogy hát lopd el valakiét. És akkor eszembe jutott az a biznisz lehetőség, hogy felépítek egy házat megrendelésre, és csak átpakolom a szomszédból a cuccokat. Az ágyat, a hűtőt, az ilyeneket, és tehát, hogy így átadom, és utána lehet, hogy visszapakolok, de lehet, hogy nem. Kifizetteted a szomszédoddal azt a házat, amit valójában az ő háza tégláiból építettél fel? Így van. Fair, és akkor azon gondolkozik az ember, hogy nyilván ezek ilyen nagyon szemét húzások, de ez, ha egy játék ennyire engedi, érted? Tehát ennyire, igazából a dolog úgy nézett ki, hogy dühös voltam a polgármesterre, mert nem volt a munkahelyén, mert azt hittem a munkahelyén kéne, hogy legyen, de nem kellett, hogy ott legyen, mindegy. Dühös voltam, és bosszúból feltörtem a kanapéját, és tudod, csak így rácsaptam, és elmentem. És aztán visszajöttem, és így, ezt lehet, hogy el is lehetne adni, és így kiszaladtam vele, és megvették az árusra. Igen, szerintem a játék még nem tartott azon a szinten, hogy így talán a pszichopátiáját a játékosoknak kicsit kordában kéne tartanunk, hogy ne törjön össze a játék. Tehát, hogy még ott tartanak, hogy megvan, működik, örülünk, jól is néz ki, stb. Egyébként ez a voxeres grafika. Ja, egyébként tényleg jól néz ki. Az építés... Még egy-két shadert hozzáraknak, és gyönyörű lenne. Igen, tehát ugye alapvetően szerintem teljesen jól néz ki, nem is fut egyébként rosszul, tehát én nem érzem, hogy instabil lenne. Tehát lehet simán tök jó, be kell hozni azt a játékmechanikát, hogy büntetést kapja lopásért. Mert már van rá utalás egyébként, tehát hogy írják, amikor a lopnál a pénztárgépből. Tehát, hogy a lopás az büntetést von maga után, és igazából a büntetés az annyi, hogy csúnyán néz rád, ha ott áll, mikor lopsz. Sőt, az a helyzet amúgy, hogy magának a pénztárgépnek az elvitelét, az sokkal jobban tűri, mint ha veszel ki. Nekem volt egy ilyen, hogy egyszer feltörtem a pénztárgépet, és elvittem megnézni, mennyiért tudnám eladni. De csak 120 aranyat kaptam volna ért, úgyhogy nem adtam el a pénztárgépet, mert féltem, hogy soha többet nem fog tudni vásárolni. Meg kérdezték a srácok, hogy törjem össze a polcokat a boltokban. De nem akarom összetörni, mert félek, hogy nem tudok onnantól vásárolni. Stuxel GTA mód. Ez kb. Olyan, mint a, nem tudom, megvan-e, nem tudom már melyik filmben volt, hogy ott van ilyen hatalmas, nagy ilyen bőrszerkós, ilyen kigyúrt, ilyen punk emberke, és akkor ott így szét van varva, meg minden piercing van rajta, és így nem tudom, ott töri fel a boltot, vagy a kirakatot, és így láthatóan így dolgozik, így el van, így fényes nappal, és akkor ott áll mellette a nyugdíjas, és akkor így, fiatal ember nem szégyeli magát, hát hogy képzeli ezt, és akkor így ránéz, nyugdíjas is így ránéz, aztán így megvonja a vált, csinálja tovább. Most írták a komment szekcióba, hogy azt olvasta, hogyha megcsinálsz egy questet, például felépítesz egy házat valakinek, akkor nem történik semmi. Se jutalom, sem egy köszi, semmi. Beköltözik az NPC, és ennyi. Én azon gondolkoztam egyébként, hogy tudom, hogy én vagyok pszichopata, de mi van akkor, ha letolunk minden házat, eladunk mindent, amit találunk, letoljuk az egész mepet vízszintesre, és csak a piacot hagyjuk meg, hogy tudjunk venni magot, meg eladni a termést. És ilyen beállunk ilyen full izébe, de ilyen, tudod, ilyen full pénzfarmolásba, és amikor tényleg ilyen gyakorlatilag a partnak a szintjére toljuk az egész települést, az egész szigetet. Hát majd öntözzed is akkor. Az meg a legviccesebb amúgy, hogy minden chargeolható, minden eszköz ugye chargeolható, kivétel a kanna. Igen. Kanna nem chargeolható. Ez is ilyen nagyon aranyos. Meg ami nagyon jót nevettem, hogy a város mellett kiütöttem egy fának a törzsét, és az nem esik össze. Van egy halomfa, ami össze, az majdnem az összes fa összeesik, ugye? Tehát, hogy minden fa, amit eddig vágtam, az ugye összeesik. Ha kivágod az alját, leesik az egész. Ez nem. És aztán kivágtam mellette a másikat, és az sem. Az a két fa, az nem esik össze. És vajon miért? X-akta. Igen. Az antigravitációs fák erdeje. Igen. Szóval nagyon, nagyon aranyos, lehet, hogy tök jó lesz, nem lesz egy Stardew Valley romboló ez a játék, ez biztos. Hát nem, főleg ha kijön a Stardew Valley, az végre a multi. Hát akkor biztos, hogy nem. Egyébként ennek a játéknak az az egyik selling pontja még, hogy már rögtön így out of the box lehet multiba csapatni vele. Építkezni. Én egyébként valószínűleg akkor már tökre rendben lennék vele, ha végeztem minden, elmehetnék aludni. Mert nyilván elképesztően izgalmas a bogarakat fogdosni a lepkehálóval. Te fogdostál bogarakat lepkehálóval? Dehogy is, örültem, hogy megépítettem valami pajtaszerűséget. Én vettem egy lepkehálót. Twitch-en is streameltem már egyébként, itt van a YouTube streamem, és Twitch-en is streameltem utána. Ilyen chill levezetésnek a Station Years után. És ez a kraftolás, úristen, ez a legrosszabb, hát a falnak megyek, amikor kerítést kezdesz építeni, és így kart és csinálja. Soha nem, és ahhoz képest egyébként nem drága maga a kerítés, ha megveszed inkább. És az viszont nagyon tetszik a boltban, hogy így kim vannak a polcon a cuccok, nem tudom, nekem azt tetszik. Ja, az jó volt. Nem, így kinézetre egy abszolút nincs rá panasz szerintem. Itt is inkább az kellene, hogy balanszolni, meg így az ilyen alapvető játékmenetbeli dolgokat így kijavítani. Helyre rakni. Igen. Tehát, hogy szóval ne tud eladni a polgármester bútorait például. Vagy legalább legyen következménye, érted? Tehát, hogy valami. A Stardew Valley-ben se úgy kezdődött a dolog, hogy bementél a polgármester házába, és akkor kifosztottad egy kis anyagi tőkereményében. Gondolkozom azon, hogy indítok egy új mentést, és pénzét teszek mindent a legelején. És hogy mennyit pénzt tudok összeszedni az első hónap végére. Az első évszak végére vajon meg lehet-e az 1 millió arany. Érted? Ilyen, gyakorlatilag ilyenek. Lehet, hogy kéne egy ilyet csinálni. Nem tudom, hogy 1 millió arany meg lehet-e, mert az azért az elég parának hangzik. Hát de mit akarsz pénzét tenni a Stardew Valley-be? Nem a Stardew Valley-be, itt ebben a játékben. Ja, itt. Ja, hát... Hát mindent, hát mit akarnék? A polgármester mindenét, a polgármesteri hivatal mindenét. Eladod a polgármester szervét. A mindenét, a mindenkinek a mindenét. Első nap letarolni az egész földet vízszintesre, nem is foglalkozni a teherekkel. Ó, már látom a címet, Stuxel, vagy virágzik a szervkereskedelem. Igen, magukat az embereket is eladni. Az első donor az a farm fun lenne, az biztos. Eladni azokat a lokniait. Ja. Na mindegy, csinálunk majd egy ilyen streamen. Lehet, hogy ez vicces. Vagy Twitch-re, mert még viccesebb. Aztán játszottam még egy Mind the Vikings nevű játékkal. Ez ne fáradja meg keresésével, nem kell feltétlenül gameplayt berakni. Az a helyzet, hogy nem tudtam 2 óráig streamelni. Aha. Az lett a címe egyébként, hogy meleg viking szimulátor demo, mert köcsök karatéval verekednek egymással a különböző vallású vikingek. És ilyen, hát ez egy ilyen falumenedzselős játék egyébként, csak $10-nyira sincs kész. Tehát, hogy olyannyira nincs kész, hogy semennyire. Tehát, hogy semennyire nincs kész. Nem tudom neked mást mondani, semennyire nincs kész egyszerűen. Tehát, hogy le lehet rakni a házat, tudnak gyűjtögetni nyersanyagokat, és ennyi, I guess? Mármint... Hát, igazság szerint ez egy szerintem nem túl jól kinéző és nem túl előhaladott státuszban lévő Valhalla Hills. Tehát, hogyha akartok vikinges faluépítős játékot, akkor inkább Valhalla Hills, ha már így lehet ajánlani valamit. Úgyhogy, ja, ez nem volt nagyon-nagyon jó. Sajnos. Lehet hangulatos egyébként, tehát ilyen fejlesztési tempóval akár egy évtizeden belül. De hogy jelenleg nem az, nem is élveztem nagyon. Jól elnevetgéltünk rajta egyébként, mert tényleg ilyen köcsökkarat és mozdulattal verekedtek a vikingek, meg nyilván ott volt Józsi bácsi, aki feje tetejéig állt a vízben, és ő úgy horgászott, de ki vagyok én, hogy ítélkezzek, tehát hogy voltak ilyenek, de hogy nem sikerült annyira jól. Aztán játszom most ugye újra az Oxygen Not Included-ot. Na, beszéljünk egy kicsit az Oxygen Not Included-ről. Oxygen Not Included. Hát most van egy, az első stream, ami volt, egy 2 óra 40 perces stream, abban nagyon a végén nagyon-nagyon földbe volt állva már a kolónia, mindenki mondta, hogy hát ezt már dobd ki, nem is kell neked, mit tudom én, ezt hogy képzeled, vagy mit tudom én, tehát kezdj újat, ilyesmi. Nyilvánvalóan ez teljesen érthető, mert a 2 óra 38 percnek 2 óráját azzal töltöttem, hogy a hálószobák megfelelően legyenek. De hogy nem nagyon mással. De hogy azt utána Twitch-en sikerült teljesen helyrerázni, most meg sikerült beleállítani megint a földbe, de ez most egy másik kérdés. Ezt szerintem még mindig sikerül majd helyrerázni, de lesz pár halottja annak a helyrerázásnak. Tehát, hogy most épp ott tartok, hogy 102. nap talán, 101. nap, 100. nap, valami ilyesmi, nem tudom, hol léptem ki, érted, attól függ. És azt hiszem 8 plusz 2 halottam van. Tehát, hogy szerintem 8 van eltemetve, egyet el se érünk. Az úgy halt meg egyébként, hogy a haverjai végignézték, hogy megfullad. És igen, szeretnék mellett a cuccokat. Nekem eddig az összes halál ilyen bullshit szituációknak köszönhető, tehát így kifúrja maga alól a talajt, és így benn marad a vízaknába, meg így belefullad a falba. Kifúrja maga alatt a talajt? Ha kijelölöd az utat, akkor viszont nem építik meg, mert sokkal fontosabbnak tűnik összeszedni a földről ezt a nyersanyagot. Meg így kijelölsz egy építési területet, és így oda megy 2-3 muksó építkezni, és így zajlik minden rendben, ahogy kell, egyszer csak azt látod, hogy valaki fuldoklik, és előállt az a helyzet, hogy konkrétan fel akart menni az illető, vagy valamit így lentebb így a padló szintje alatt így épített, vagy fúrt, vagy ásott, és a másik konkrétan a fejére építette a padlót. És így... Tehát érted, ott dolgozott, de csak így tette hozzánk a fejét. Nem nagyon okosak. bebetonozzák a fejedet, így spontán hirtelen, és akkor így nézed, hogy most mi a tök van, és akkor így gyorsan, bontsd el, meg valaki létrát, vigyen annak a szerencsétlenek, építsen létrát, ezt a... nem, meghal. Tehát, hogy így, igen, ilyen apróságok azért még elő. Én már viszonylag fapofával tűröm egyébként. Jó, ez meghalt, Otto meghalt, jön majd a következő Otto. És egyébként tényleg ez történt, meghalt Otto, és utána jött a következő Otto. Na igen, de ugye ebben az update-ben most már a kalapokkal és a képzettségekkel szerettek volna rámenni abba az irányba, hogy jobban vigyázd és értékeld a duplikánsaidat. Hát engem nem győztek meg. Jó, lehet, hogy neked látom, még hogy több mindenkel. Látom, hogy többet esznek, ezt abszolút értem. Ja, azt de... igen, az igen. Azt a részét látom, hogy többet esznek, illetve hisztisebbek a kinézetre. Tehát igen. Tehát, hogy most megint ott tart a játék, hogy bejött egy új mechanika, viszont ezt balanszolni kell, mert én is azt tapasztaltam, hogy sokkal többet esznek, sokkal háklisabbak, és így teljesen máshogy reagálnak le olyan dolgot, amit korábban így föl se vettek, vagy csak nagyon minimálisan, most így teljesen ki tudnak akadni így ezeken a dekor dolgokon. Mi ma kimaxoltuk a dolgot, a csávókámnak 40%-os volt a stressze, úgyhogy egyébként nem írta le, hogy mi a baj. Tehát, hogy nem volt piros módosító. És így tudod, én nem is vettem egyébként nagyon sokáig észre azt, hogy elképzelhető, hogy nincs ideig foglalkozni az oxigéngyártással, és lassan, de biztosan megfullad mind. De hogy így nem írta ki. És csak egy ember, tehát érted, az összes többinek most már megváltozott, tehát most már mindenki atomstresszes, mindenki meg mondjuk éheznek egy hetel, szóval alapvetően én is megértem, hogy stresszesek, én is lennék jókedvű. Viszont, tudod, ez a... amikor így mindenki 0,5 és 8%-os stresszint között van, kivétel a csávó, aki 40%-on és nulla, azaz nulla piros módosítója van. És mi a baj? Mi nem jó? Mi nem tetszik? Nem elég szép a festmény a falon? Többen azt írják egyébként, vagy hát egy nézőm biztosan azt írta, hogy szerinte az arra akarnak ezzel minket rávenni, hogy bővüljön a létszám. Tehát, hogy ne kényelmesedj bele a 6 főbe. Aha, és pont érdekéljel. Az ellenkezője történik, legalábbis nálam. Tehát, hogy így nem merek új embert hívni, mert éhen döglünk. Mindenki ilyen hal. Én 6 fő, 6-an jöttök, én még egy hálószobát nem építek, köszönöm. Főleg, hogy látom, hogy van egy nagyobb ágy, amit még nem fejlesztettem ki, kifejlesztem azt is, kőkövön nem marad. Tehát, hogy így hát, nem. Igen, meg tehát, hogy konkrétan én így 4 fővel is majdnem éhen haltam az elején, és utána hívtam nagybátran egy 5-et, és az most úgy, ahogy a 30. nap körül azt így elbírom tartani, de ehhez az kellett, hogy legyen kb. Olyan 20 plusz ilyen kukacnövénykém. Nekem is sok van. Nekem is nagyon sok így, van. Én így azt érzem, hogy tényleg itt a balansz még nagyon nincs meg. Tehát, hogy így kijött egy ilyen update, amire tényleg azt várnád, hogy így legyen sok duplikánsod, mindenkinek legyen szakmája, minden szakma legyen betöltve, de inkább azt érzem, hogy így még jobban elrugdosták az egészet a mikromanagement irányába, tehát, hogy így, főleg a játék első pár 10 ciklusában így rohadt mód figyelje arra oda, hogy így ki mit csinál, meddig csinálja, és hogy csinálja, mert különben egy pillanat alatt földbe áll a kolónia. Amivel egyébként nincsen bajom, mert tökre élvezem a játékot így is. Én nem tudom, hogy most nem érzem azt, hogy olyan nagyon könnyű lenne földbe állítani a kolóniát, és hála az ének jobban... Kaja fronton jobban... nagyon könnyű, pedig szerintem. Nem tudom, igen, hát én eddig mind a kétszer kajával állítottam földbe, ez tény és való. Az oxigén, az például most ilyen tök jó. Mert úgy értem, hogy tele van a környékem, tele volt algával. Nyilván a baktériumok, azok most nem tesznek annyira jót a dolognak, mert most elkezdtem ugye izéből csinálni algát, slimeból. Ó, igen, az mondjuk kemény meló már. És és képzeld, amikor közben csökkent a tiszta oxigén, és elkezdett terjedni az algából érkező baktérium, ami ugye köhögést okoz, és így meghalált. És konkrétan egyébként az első streamem végén, a második streamem elején, ott már arra a szintre süllyedtünk, nem a második stream elején süllyedtünk arra a szintre, hogy egyetlen egy ember egy kórházi ágyban kuporogva próbálta túlélni az éjszakákat, és nappal még így csinálni magával valamit. De tudod, ilyen nappal így vonszolta magát körbe-körbe, és így próbált még valami áramot termelni, meg mit tudom én, és így éjszaka meg csak mindig visszakuporodott a kis kórházi ágyra, és ilyen, jaj, túl, és képzeld azt, amikor ilyen nagyon betegen minden barátod meghalt, fekszel az üres Kongó folyosókon, és aztán végre érkezik egy ember, és így feléled a kolónia. Yeah. És ezt megéltük, ez nagyon jó volt, úgyhogy most egy kicsit benéztem, és a baktériumok nagyon elterelték a figyelmet, úgyhogy annyi kézmosót raktam, és elfogyott a víz. Én tudom, mit hiányolok? Hogy legyenek benne kapcsolatok, és legyen utódnemzés. Azt kéne még, hogy ezek még csináljanak is valamit. Örüljenek, hogy akkor jöhet új ember, ha én azt mondom. Sehogy máshogy. Szerintem az meg tök fán lenne. Értem elég a felvetést. Ilyen hangulatjavítónak ilyeneknek. Szóval ja, most itt nem állunk jól, de valószínűleg most is egyébként lemegyünk ilyen egy-két emberre. Szerintem az lesz egyébként a vége jelenleg, hogy lemegyünk ilyen egy-két emberre. Addigra valahogy összekalapáljuk a vizet is, hogy legyen végre vízünk. Képzeld, amit észrevettem, hogy van a slime zóna. Igen. És a slime zónában a vízben nincsenek baktériumok. Koszos, tehát ki kell tisztítani, de nincsenek benne baktériumok. He? Tehát az mennyire durva már? Vagy nem jelzi a játék? Na, tehát, az hogy ami kijön szennyvíz, az emberekből tudod, meg minden ilyesmi, az abban ugye vannak baktériumok is. És azt, ha átküldöd a polluted water, tehát hogy a játék nem kommunikálja, de hogy igazából ő azt mondja neked, hogy kettőféle víz van, van a tiszta víz, meg a polluted water, ugye? De hogy háromféle víz minimum van, mert van a tiszta víz, meg van a polluted water, meg van a polluted water baktériumokkal, és ha a baktériumos polluted water-t átküldöd a víztisztítón, akkor az baktériumos tiszta víz marad. Tehát, hogy tiszta lesz, meg megisszák, meg majd a csacsi, meg mit tudom én, de hogy tele lesz baktériumokkal. Hát igen. És most egy ilyen vízforralón dolgozom, apróbb technikai részlet, hogy elképesztő mennyiségű munkaórát öltem a víztisztítóba, meg a vízforralóba, meg az ilyenekbe. Hála az égnek, azt hittem, hogy a sima ilyen melegítő lesz majd a jó, de felhittek a figyelmet, hogy csak a levegőt melegíti, és ez se nagyon. Hogy nincs kifejlesztve a vízforralóm, és ráadásul nem csak nincs kifejlesztve a vízforralóm, de hogy kettő szint még hiányzik addig, mert azt az ágat nem fejlesztettem nagyon. Igen. Úgyhogy... Egyébként én elgondolkoztam azon a koncepción, hogy csinálni egy ilyen abszolút minimál kolóniát, és 2-3 embert egyszerre ráállítani a kutatásra, és így mindent. Így tökig kifejleszteni, és csak utána elkezdeni úgy csinálni bármit. Tehát, aha, utána elkezdeni méretet növelni. Méretet az a baj, hogy egy csomó tervezni. Mindenre nem feltétlen. Bár egyébként simán lehet, hogy azokra is van válaszod. Ez egyébként, ez a koncepció, ez simán működhet. Mert ha egy olyan helyen spanolsz, mint például én, ahol van alga, algából az oxigént megoldod egy csomó ideig. A víz a közelben simán lehet, hogy megoldható. Nem, szóval az első 2-3 napot így rászánod arra, hogy kiépítsd azt a minimál infrastruktúrát, és akkor utána mindenki egész nap látástól Mikulásig kutat. Most ugye ezzel az új kutatói képzettséggel már azt is fel lehet gyorsítani. Egyébként nekem ez az a képzettség dolog, ez tökre tetszik, tehát tök jó koncepció. Nekem is csak balanszolják még. Igen. Csak most még ugyanott tart megint a játék, mint ahol egy fél évvel ezelőtt, hogy így bevezettek új dolgokat, viszont ahhoz még nagyon sok minden kellett, hogy így jól működjön. Tehát, és valószínűleg ehhez megint csak kellenek majd még olyan update-ek, amik így ezt az egészet így a helyére teszik majd. De így nekem nagyon... tetszik. Most egyelőre még gondolkozom azon, hogy, mert most 4 hét múlva jön a következő update, hogy most kezdjek el vele így foglalkozni jobban, vagy akkor már inkább várjam meg a következő nagyobb update-et, és akkor utána csapassuk egy ilyen fullosabb kolóniát azzal. Meg azt sem tudni, mi lesz a következő. Én most azt csinálom egyébként, hogy most játszom a mostani kolóniámat, és látom, hogy 4 hét, és akkor max nem értett. Tehát addig megpróbálom életben tartani. Tehát most nem stresszelek azon, hogy nem tökéletes mindenek az elhelyezkedése, hanem így rakok mindent oda, ahova. Egyébként azt vettem észre, hogy minden játék egy adott közösséget vonz maga köré, és egy adott közösséget épít maga köré. Uh-huh. És nagyon meglepő lesz ez a dolog, de hogy szerintem az Oxygen Not Included határos a toxikussal. Mármint, hogy határos a toxikussal. Hogy? Nagyon sokat gondolkoztam, hogy ez vajon tényleg így van-e, vagy hülye vagyok, simán lehet, hogy az vagyok, tehát hogy érted, de hogy nekem az az érzésem, hogy mindenkinek van, akik ilyen keményebben játsszák, van egy adott prioritási sorrendje, van egy adott, tehát hogy nekem az az érzésem, hogy az Oxygen Not Included-ban nincs ultimate megoldás. Uh-huh. Vannak dolgoknak konkrét működési elvei, de hogy ezeket is elég gyakran benézik egyébként, és már én látom, hogy nem úgy működik, mint ahogy ő gondolja. És ilyen, így mindenki tolja a saját okosságát, és mindenki szerint van egy prioritási sorrend, de hogy egyik sem ultimate a többihez képest. Tehát, hogy az Oxygen Not Included ez a játék, ahol nagyon-nagyon gyakran úgy kap segítséget, hogy közben egyébként mélységesen lenéznek azzal kapcsolatban, hogy hát ezt nem tudtad. Mert hogy illene utána nézni. Tehát nekem érkezett olyan komment a stream után komment formájában, nem a stream alatt, ami egy az egyben flat hülyeség volt, de azért odaírtam elé, hogy egyébként illene utána nézni, miatt elkezdett streamelni. De úgy, hogy egyébként halvány elképzelési sincs, miről beszél. Meg az a vicces, hogy te is érzed azt stream közben, amit a karaktereid éreznek, mert akármikor átnézek a chatre, akkor érted, tehát ha általában baj van, akkor általában egyszerre van baj. Tehát nem az van, hogy teljesen rendben van az oxigén, teljesen rendben van a kaja, de nagyon stresszes mindenki, mert akkor nincs okuk stresszelni. Akkor stresszesek, ha a kaja is rossz, és az oxigén is. És amikor elkezdik így tolni, hogy rossz a kaja is, rossz az oxigén is, csináld már meg az oxigént, és tudod, így közben meg a kaján dolgozol éppen, vagy mindegy, az oxigén ilyenkor az első egyébként, de hogy csináld már meg a kaját, hát éheznek, és így nem fogod tudni megcsinálni a kaját addig, amíg nincs oxigén. Érted? Igen. Van egy prioritási sorrendje, szerintem ez. Szerintük lehet, hogy nem. Én az oxigént azt hamarabb tartom halálosnak, mint a kaját. És hogy ugye minden, és ráadásul nincsenek, akárhogy így nézelődik az interneten, nincsenek exakt, teljesen egyértelmű tutoriálok. Tehát, hogy nincs olyan tutoriál, hogy itt van ez a cucc, így kell használni. Mert hogy a pálya adja. Tehát simán lehet, hogy nekem például van egy a nézőm csapatomnak egy része, akik nem engedik el az Istennek sem azt, hogy keresd már meg végre azt a geizírt, ja, igen, a gejzírek, igen. Engedd már azt a nyomajás gejzírt, tehát ha nincs a bázisod mellett a gejzír, akkor nem lesz gejzír. Mármint lesz, majd ha a kis ruhácskát kifejlesztem, mit tudom én, de hogy egyelőre gejzír nélkül kell megoldnunk ezt a dolgot. És így nem, Istennek sem engedi el, hogy kell az a gejzír, anélkül nem megy. Meg mit tudom én, és így jön valaki más, és akkor így nitrogénből gyártod már az áramot? És, vagy hidrogén, mit tudom én, amelyikből? Nitrogén, azt hiszem. Hát hidrogén, lol. És akkor így tudod, amikor így abból gyártod már az áramot? Nem, szénből, mert bezártam egy ilyen kajás kis szörnyet egy szobába, és szeret csinál nekem. Érted? Miért abból csinálnék? Miről beszél? Igen, tehát hogy vannak azok az embertípusok, akik így megnéztek a neten egy tutoriál videót, amit egy csávó csinált, akinek már 500 órája van benne, csak abba a mebbe. És akkor így már így azt várja el tőled, hogy te is ugyanezt a szintet így hozzad, elérd ugyanazt a szintet 2 óra alatt, amit az a csávó is, vagy legalább így lássad át, hogy neked már így ott kéne tartanod, mert hogy az ő kis agyában ez így állt össze. És így bele se gondol abba, hogy esetleg te ezt a játékot másképp szeretnéd játszani, nem feltétlenül a legoptimálisabb módon. Vagy egyébként abszolút, mert amúgy szerintem vannak játékok, ahol vannak legoptimálisabb dolgok. A Minecraftban már vannak legoptimálisabb dolgok. Mit tudom én, a Space Stationers-ben például valószínűleg vannak legoptimálisabb dolgok, csak senki nem tudja, mi az. De mondom, a Minecraftban ott egyértelműen vannak már legoptimálisabb dizájnok, de ilyen magasan legoptimálisabbak. Tehát például olyan Monster Trap design, amilyen 300%-kal többet termel, mint amit te csak úgy elkezdesz építeni. És nem drága, nem költséges, nem érted semmit. Tehát ilyen teljesen kitökéletesedett dizájnok. Viszont szerintem ebben a játékban nincsenek. Érdemes nézni let's play-eket, mert el lehet lesni trükköket, aha, de csak ilyen részegységekre. Tehát, hogy így... Azt mondjuk segít szerintem, ha van egy ilyen jól bevált build ordered, de viszont annak függvényében, hogy hogyan generálja le a mappet, nagyon kell igazodni, igen. Tehát bizonyos fokig azért... lehet erőltetni ugyanazt a build-ordert, tehát hogy így először mondjuk megcsinálok egy hálószobát, meg az áramfejlesztőt, meg a kutatóállomást, következő nap meg kell legyen mondjuk a kaja, meg a hálószobák, a harmadik napra legyen meg a vizes blokk kifejlesztve, és így tovább, tehát hogy ezt így meg lehet csinálni, viszont egy ponton túl, ha túlerőlteted, akkor abba beleáll a kolóniát, hogyha nem megfelelő a környezet. Így van, így van, abszolút. És írja most is egy komment szekció, hogy nem arról, igazából nem is arról van szó, hogy ők elmondják, hogy szerintük mit kéne, hanem ahogy elmondják. És emiatt tartom egyébként, és néztem másoknál is a komment szekciót egyébként ilyen videók alatt. Én tökre azt érzem, hogy ez az a játék, ami ez mindenki azt érzi, vagy sokan azt hiszik, hogy nagyon értenek, de hogy közben meg egyébként messze nem eléggé exakt, hogy ennyire lehessen hozzáérteni. Tehát egy csomó esetben, ha egy icipicit más lenne a mapem dizájnja, mint amilyen jelenleg, hozzá nem nyúlnék a slimehoz és az algához. De gyakorlatilag nem látok mást, csak slime-ot és algát. Tehát így nem látok mást. Igen, meg igazából az egész kutatói fa, az lényegében egy talentrendszer. Tehát, hogy te döntöd el, hogy milyen irányba talentezel, és hogyan indulsz el. A végeredmény úgy is az, hogy mindent fogsz tudni csinálni, de alapvetően az elején azért be kell prionizálnod, hogy most neked inkább az kell jobban, hogy legyen mondjuk angol WC, zuhannyal, vagy inkább az, hogy legyen egy hűtő. Vizes öblítésű WC-t egyébként a 100 valányadik napomon, még mindig az első lerakott WC-met használom. Itt van ez, hogy mondjuk... És teljesen jól működik. Mert úgyhogy nem is baktérium, igen, nem is terjednek a pacifikus. Ott van az alap retyó, amit így megépítesz kb. Az első ciklus felében, és azzal vígan elvagytok 100. napig, és a 100. napon is már csak azért sem ad meg az új budit, mert hogy az jobban néz ki, meg egy kicsit jobban érzik tőle magukat. Hát most pont nem, mert pont a vízzel küzdök, de hogy egyébként igen. Tehát hogy abszolút. De egyébként és... igen, így rá van vezetve a játékos ebben a játékban, és ez annyira király benne, hogy ahogy halad előre a kolónia életciklusai, fokozatosan jönnek az újabb és újabb problémák, és az egész kolónia egy szép lassan elindul egy olyan irányba, amit utána nagyon nehéz visszafordítani, erre a legjobb példa talán a hőmenedzsment, tehát itt szép lassan azért így hevül a kolónia, és ha azt nem kezeled a végén, vagy nem figyelsz rá, akkor a vége az lesz, hogy megsülnek, és akkor vagy áttelepülsz valahova, vagy valahogy megoldod, hogy a hőt le tud adni, vagy kihűteni a kolóniát, de az ugye megint nagy befektetés, meg kutatás, meg át kell akkor tervezni nagyon sok mindent, és akkor én ezért mondtam, hogy lehet, hogy az is egy tök jó stratégia, hogy az első 20 ciklus alatt mindent kifejlesztesz, és akkor tudsz úgy építkezni már alapból, hogy azt ne kelljen utána 25-ször áthúzalozni. Megint. Így van, de hogy az a, tényleg az a helyzet ebben a játékban, hogy ha csak úgy leülsz, mint például, hogy mi, nem tudom, te mennyit játszasz vele, de én most ültem le egy nagyon hosszú kihagyás után, és igenis az alapvető menedzser játék skilljeiddel életben lehet tartani a kolóniádat. Nem lesz ebből egy önfenntartó 1000 napos kolónia valószínűleg, de hogy életben lehet tartani a kolóniádat, meg lehet oldani a problémákat, viszont a tökéletes dizájnok azok ilyen sok száz óra játék után állnak egyszerűen a kezedre. Igen. És ezzel nincsen baj. Ebbe pont az a jó, hogy így elkezded, játszod, bedől, újra kezded. És akkor ez így megy körbe-körbe ez a ciklus, aztán előbb-utóbb így rájössz, hogy mi a tuti, aztán kijön egy patch, és borul az egész szisztémád. Aztán... Egyébként van olyan, hogy legoptimálisabb. Lehet, hogy a játékban nincs legoptimálisabb dizájn, de a kifejezés maga létezik. Úgyhogy szép próbálkozás a chat részére. Jól van. Szóval igen, tehát hogy ahhoz, hogy igazán erősen, tehát hogy rögtön a nulláról mindenhol tökéletes dizájnokkal építs, ahhoz az kell, hogy hányszor, százszor elkezd. És mit tudom én, ha megvan már 50-szer a 100 napod, és akkor már valószínűleg az early game-et tudod jól, hogy később mikkel fogsz szívni. Yep. Meg egyébként is, tehát, hogy így én az elején így nézegettem tutorial videókat, és a felét nem értettem, amit a csávó magyarázott, amíg nem játszottam vele annyit, hogy így összeállt bennem aki, és így kattant valami, hogy aha! Szóval én azért tényleg nem, csinálja így. Nem, én nem is nagyon találkozom úgy igazi tutorial videókkal, izékkel találkozom, ilyen let's play bázisú dolgokkal, tudod? Tehát, hogy most ezt építjük, most ez a cél, nézzük meg, hogy építem meg, érted? nem feltétlenül olyannal, egyetlen egy az árammal kapcsolatban, lehet, hogy ennek a csávónak körbe kéne néznem, hogy van, de közben borzalmas unalmas volt. Van egy csatorna, amit én néztem, és ilyen tök jó dolgok vannak fönt, az a neve, hogy Brotgar, és ott például ilyen tök jó dolgokat próbál ki az emberke, így kísérletezik, így a developer módba, meg így minden hasonló, és ott például én ott tök sok mindent ellestem tőle. Meg emlékszem, volt olyan, hogy hétvége itthon voltam a gyerekkel, így beraktam a tévén egy Oxygen Not Included tutorial videót, közben ott játszottunk, meg főztem, meg minden egyéb, de ott így lement az a egy-másfél órás videó, és közben így azért így néha oda néztem, hogy mi most így itt tart, hogy csinálja, oké. És akkor így mondom, a másfél órás tudást így abszorbáltam. Wow, oké, ez a csatorna nagyon tetszik. Köszönöm. Akkor megy a feliratkozás. Most rakott ki bejelentkezés. De miért léptettél ki? Azt meséld el nekem. Most rakott ki 18 órája egy videót, amit azóta megnéztek 3700-an. Igen, 50 duplikáns, 3 printer. 50 duplikáns, ez mennyire durva. Ja, szóval a csávó az így nagyon benne van ebbe az Oxygen Not Included témában. Brotgar TH-val. Meg alatta a Steam turbina, tehát a gőzturbina is. Ja, úristen, azt néztem, hát az egy nagyon late game cucc. Fogalmazzunk úgy. Use far less oxygen by holding your breath. Igen, tehát így ez az Oxygen Not Included, hogy így kifejlesztesz dolgokat, és ha így bután lerakod, akkor így tökre örülsz magadnak, csak rájössz, hogy szar lesz. És ahhoz, hogy így jól működjön valami, akkor annak úgy elő kell készíteni a terepet, mint az állat. Tehát, hogyha akarsz egy jól működő farmot mondjuk, valamilyen növényednek, hát jó, az elején ez a Millwood, az még ilyen nagyon igénytelen, de aztán jönnek olyan növények, hogy atya úr Isten, tehát a légnyomást, a légösszetételt, a hőmérsékletet, a páratartalmat, mindent meg kell oldani benne, mert különben állandóan csak gondod lesz vele. És itt igazából az a cél, hogy egyszer megcsináld, és onnantól kezdve az úgy működjön. És ráadásul a másik, ami meg nagyon nagy bajom van ezzel a játékkal, hogy amikor a tutoriálok nagy része már elavult. Mert ugye úgy jönnek ki hozzá az update-ek, hogy egyszerűen a tutoriálok nagy része már elavul. Uh-huh. Hát igen, ez a fajta. Kicsit olyan, mint a Rust, hogy így félek nagyon elköteleződni egy update mellett, mert utána jön a következő, és kezdhetem előről. De amikor így meg rácuppanok, akkor meg tökre élvezem, úgyhogy igen. Jó ez. Ja, ne is mondd. 4 hét és jön a következő. Március 22. Igen. Már kíváncsi hát akkor nekem az mindegy lesz egyébként, mert Sea of Thieves. Ja, mondjuk márciusban 2 játék is jön, amire így jobban rá szeretnék feküdni. Final Fantasy 15 PC-re, meg a Surviving Mars. Reméljük mind a kettő jó lesz. Addig meg ki szeretném pörgetni a Dark Souls 3-at. A Subnautica-ban most hétvégén mennyi esélyt látsz? Most pont láttam azt a Subnautica streamet, ahol mondtad, hogy most lehet, hogy kicsit pihenteted. Néztem egy ideig, nem megépítetted végül a rakétát? Ja, befejeztem, tehát story mode completed. Aha. És akkor így elutazol, és aztán nem is dolgozol a mapeden, vagy maradtál azért dolgozni a mapeden? Vissza lehet menni a mapre, de így kilősz az űrbe, és így vége. De egy ilyen tök jó átvezetőt kapsz, szóval így nekem tetszett. Ha egy nagyon gyors kérdés az Oxygen, ott lehet párhuzamosan fenntartani több kolóniát? Oxygen Not Included? Aha. Szerintem lehet. Ha nem mentek az egyikről a másikra? Ja, igen, lehet. Tehát nekem még azt hiszem csomó régi kolónia mentésem is így megvan. Csak hát ugye minek játszam azt, ha abban nincsenek meg az új cuccok. Mert ezt így csomóan megkérdezték, hogy így miért kezdek mindig új kolóniát? Hát azért, mert az update az a régivel nem kompatibilis. That's why. Ugye. Igen, sajnos tényleg nem. És az a baj, hogy nem is lehet vele nagyon sokáig játszani, úgyhogy és ugye abból adódó, hogy te se tudsz vele non-stop, tehát hogy a te csatornád sem erről szól, az enyém sem erről szól, mire vissza tudunk nézni, addig rá általában már van egy új update hozzá. Uh-huh. Az optimálissal kapcsolatban lehet igazán a csávónak, hogy nincs legoptimálisabb, meg nincs optimálisabb, mint ilyen kifejezés. Most én is ahogy gondolkozom azóta ezen, valószínűleg nincsen. Mert akkor mit, tehát, hogy akkor hogy mondjuk azt, amikor valami jobban optimalizált, optimalizáltabb, legoptimalizáltabb. Szerintem ez lesz az, igen. Optimalizáltabb. Valószínűleg optimalizáltabb. Leghatékonyabb. Maybe. És a hatékonyan lehet még, de hogy... ez nem feltétlenül csak hatékony, ugye az optimális. De szerintem a legoptimálisabb, mint szó, az így van. Ne, az egy dolog, hogy használjuk, de hogy igaza van abban, hogy az optimális az legkedvezőbbet jelent. Tehát, hogy az már egy, értetted, hogy az már egy... Na, hát igen, az, egy az dupla optimális az a legkedvezőbb. Igaza van. Igen, akkor... optimalizáltam. Az viszont én is az optimalizáltan gondolkozom. Optimalizáltabb, az van. És ez fokozható is. Valószínűleg ez az, ami a legjobban lefedi azt, amire gondoltunk, igen. Jó. Legmegfelelőbbnek ígérkező. Jó, azt hiszem ez egy nagyon-nagyon izgalmas nyelvi vita lenne, hogy ez létezik-e, vagy nem. Volt régen ez az Álljunk meg egy szóra című televíziós műsor. Szeretek az ilyeneken egyébként elgondolkozni amúgy. Ugye ezt megcsinálhatnánk gamerbe. Igen. Úgyhogy ma például egyébként már rá is szóltam a nézőkre, hogy álljunk már meg. Tehát, hogy ne írogassátok már, hogy mi minden nincsen, nyilvánvalóan én is látom. És a dolog úgy néz ki, hogy szépen haladunk, és megoldjuk egyik problémát a másik után. Ugye azokat, amik megoldhatóak. Hát így kell lépésről lépésre. Köszönöm. Na, részemről még így egy játékról szeretnék szólni, ami lehet, hogy neked is érdekesebb lesz. Na, mondjad! Ez pedig a Farm Manager 2018. Na, azt néztem, el sem tudtam képzelni, hogy ahhoz hogy kerültél oda a közelében. Én se. Eleinte. Tehát, hogy így jött egy kulcs, így mondom, nem már, mert hogy a kulcsot valamilyen idióta, ilyen szimulátorjátékkal kezdték. Valami ilyen Demolisher akármi volt, és akkor ott volt a másik felében ez is. Így ránéztem, így a Steam-en is mondom, ez egész jónak tűnik. Nézzük meg! Így megnéztem, és így tényleg így tök jó pofa. Tehát, hogy gyakorlatilag ez a Stardew, én úgy fogalmaztam meg, hogy Stardew Valley csak ipari méretekben és realisztikus alapokon. Vagy tehát nem Stardew Valley. De nem egyébként, szóval az a lényeg, hogy egy farmot kell menedzselned, és ezt ilyen tycoon játékként kell elképzelni. Nagyon-nagyon nagy hasonlóságot mutat a Farming Simulatorral, csak itt ugye nincsen annyi fajta jármű. Tehát meg nem, gondolom nem vezetett tényleg. Nem vezetett, tehát nem egy traktorpornó. Uh-huh. Viszont maga a termelés és a termelésnek a fázisai azok szerintem nagyban hasonlítanak. Tehát itt is ugye a földterületet kijelölöd, azt utána fel kell szántani, vagy fel kell ásni, utána kultiválni kell, trágyázni, locsolni, bevetni, bevetés után mindenféle vacak történhet a földeddel, tehát gombásfertőzés, kártevők, szárasság, asszály, özönvíz, amiket így meg kell oldani, mert különben szar lesz a termés, és nem lesz profit, és közben tudsz embereket fogadni. Na Istenem, az hogy frissül már a... Nem tudom, a szántás után, az eke után ott a föl, meg hogy hordul, te jó. Jó, hát az nem a legszebb. Nem fekítek rá esztétikailag erre a dologra, az biztos. Viszont nekem valamiért itt tökre bejött a játék, tehát hogy így, oké, tehát ez még alfa, tehát balansz hiányzik, nagyon sok feature hiányzik belőle, főleg ilyen épületek, de alapvetően nekem ígéretesnek tűnt. Aztán mondom, lehet, hogy te egy óra alatt ugyanígy megtörnéd, főleg ezt a korai verziót, tehát ja, meg bugok, tehát azok vannak benne, tehát igen. Nekem többször is így beakad benne a traktor, tehát így elindul az úton, és így az úton nem megy tovább, hanem ott így csúszik ilyen mikromilliméterenként. Pedig, ahogy látom, még egymáson is átmehetnek. Ja, de azzal nem kell foglalkozni. De, de amúgy nekem így tökre ígéretesnek tűnt. Szembe megy a traktor a teher autókkal! Jó, hát az ilyen collision detection-nel nem kell foglalkozni túl. Nem, ők nem teszik, azt látom. De így mondom, így ígéretesnek tűnik, meg így szép. Tehát így, ha már így elkezdesz így építkezni így a farmodon, meg így lerakni a különféle épületeket, akkor egy ilyen nagyon hangulatos kis mezőgazdaság áll így elő. Meg látom mögötte azt, hogy ennek így hova van a kifutása. Tehát így elindulsz egy ilyen kis területen, akkor ott elkezdesz idénymunkásokat fogadni, azok ott így kapálnak manuálisan, akkor összejön a pénz nagy nehezen az első traktorra. Igen, szóval eljátszhatjuk azt, ami egyébként a valóságban soha nem történik meg körülbelül. Ja, igen. Hát ezért volt, hogy realisztikusabb, tehát itt is azért kellett egy olyan 150-200 millió alaptőke ahhoz, hogy normális farmot el lehessen kezdeni csinálni. Ja, meg én így rendre odaraktam a mékasokat, mert ugye méhészetét is lehet csinálni, a mékasokat a kis szántó mellé, ahol így dolgozni próbálnak a szerencsétlen munkások. Hát jó, a méhek nem játszanak be, de azért így eljátszottam a gondolatot, hogy most így szerencsétlen, hogy kapálja a földet, közben ott a méhész ott agitálja a méheket, aztán így szarrá csípkedik a szerencsétlen, de ő rendületlenül kapál tovább. De ő kapál, mert muszáj kapálni. Ja. De így mondom, nekem így szimpatikusnak tűnt elsőre a játék, aztán majd meglátjuk, hogy milyen kontenteket terveznek, vagy kontentet raknak majd még hozzá. Egyelőre még meg se jelent, még Early Access-be sem, de idén várható. Végre 2018 a neve, szóval. Én várok még ezzel egy picit, aztán majd meglátjuk, mert hogy amúgy alapvetően nyilván szeretem az ilyen menedzser játékokat, tehát hogy nyilván szerettek valószínűleg ezzel is játszani, de hogy azért még várok egy picit talán. Nem, hát a bugokat azt feltétlenül javítani kell benne, tehát az, hogy elakadnak. Tehát konkrétan volt olyan, hogy a baromfi ólamat, vagy a baromfi tenyészetet azt kicsit lejjebb építette a tengerszintnél, de hát kb. Ilyen egy kockányit ott így belejtett az egész. És a gondozó, tehát a baromfiknak a gondozója, és az időközben hívott inszeminátor, aha. Az nem tudott feljönni. Tehát konkrétan éhen döglöttek a tyúkjaim, mert egy kb. Egy lépcsőfoknyit nem volt képes az NPC meg az inszeminátor megtenni. Szóval vannak ilyen érdekességek. Ez egy szomorú hír, és aki járt így az egész család, hogy hát a pipik meghaltak, de hát Jóskáik nem tudták fellépni azt a lépcsőt. Igen. Segítettünk nekik. Ami viszont nagyon tetszett, hogy ilyen tök intuitív módon rásegít arra, hogy éppen milyen cuccokat kéne vásárolnod ahhoz, hogy felszántsad azt a földet traktorral, meg van ilyen automata kitöltő, ha már rendelkezésedre állnak az eszközök, tehát hogy ugye meg kell vegyed a traktort, a traktor mögé be kell fognod egy célszerszámot, ami feltúrja igen. A földet, és hát... De jó, hogy lehet közelről nézni, hogy ugrál a traktort. És hát rólam van szó, tehát így halványi lövésem nem volt rólam, hogy melyiket vegyem meg. Jó, aztán amikor elkezdtem olvasni ott a szövegeket, hogy így melyik az, amelyik így azt csinálja, akkor így előbb-utóbb rájöttem. Aztán arra is rájöttem, hogy igazából elég lenne csak ott így kattingatnom, és egyből felajánlja, hogy melyik cuccot vegyem fel. Tehát, hogy ennek én így nagyon hálás voltam, hogy így tényleg a kezem alá tolta a dolgokat. Aha. Sok esetben, hogy melyik mezőgazdasági felszerelésre van szükségem. Úgyhogy interfész ügyileg az így rendben lesz, és bízom abban, hogy így a content is így szép lassan így összeáll még hozzá. De egy jelen formájában is így, nem tudom, egy olyan 4-5 óráig simán elszórakoztatna. esztétikailag még dolgoznék rajta, ne glitcheljen a traktor, de egyébként... Igen, az... Simán lehetem képzelni, hogy amúgy egy szórakoztató cucc. Hát amit én elvárnék, hogy nagyon-nagyon sok fajta ilyen termény, amikkel, és ezeknek így különfajta igényeik legyenek, ugye az évszakok is hogy bejátszanak, hogy bizonyos évszakokban lehet bizonyos dolgokat termeszteni. Van üvegház, tehát hogy azt is lehet készíteni. És akkor ott ugye ez egy ilyen Jolly Joker. Hátránya, hogy azt csak manuálisan lehet így művelni, tehát hogy így gyötrelmesen lassan kapálnak az emberek. Tehát hogy így konkrétan, amíg azt jó, a kis... Miért? Mi se kapálnánk sokkal gyorsabban. De csak hogy így, amíg ott azt a kis legalapabb földterületet felkapáltattam két munkásommal, addig a nagy földet, amit traktorral kezdtem el így felszántani, bevetni, stb., ott már így kinőtt majdnem a termény. Tehát, hogy így... Az mondjuk tényleg elég furva. Tehát, hogy így, Jóska, le vagyunk maradva. Amiből gondolod, Gazi? Hát, mert ott már a pista ott felszánt, már ott már aradt. És később kezdték elvetni, mint mi. Tehát, hogy így igen. Meg ilyen, ilyen esztétikai dolgok, hogy konkrétan a házam mellé tettem a baromfiólat, meg ilyen hasonlók, meg ilyen a trágya dombot, de így mondom, nekem így szimpatikus. Nincs azzal baj, jó az úgy. Aztán majd megnézzük, hogy így mi lett belőle pár hónap múlva. De egyébként ez meg egy ilyen Islander nevezetű kis klikkerrel, ami aranyos volt, de csak egy klikker, úgyhogy... Klikker játék PC-re? Aha. Ez nekem egy nagyon, igen. Pénzér, igen, nekem is ugyanezt. Illetve, igen, pénzér, az meg pláne. Tehát ezek ilyen böngészőben futnak, nem? Vagy így? Hát böngészőbe ingyenesen fussanak, igen. Én az Islander egyébként azt hittem, hogy ez ilyen egy az egyben egy Stardew Valley koppintás. Én is így megláttam, mondom, hogy ez nagyon király, Polinész, Stardew Valley, hát ezt nézzük meg. Elkezdtem vele játszani, mondom, ne. Nem, ez nem egy Polinész Stardew Valley sajnos. De egyébként konkrétan annyira nagy az áthallás, hogy szerintem az egyik fa az egy az egybe onnan lett átemelve. Hát tehát csak az nem, azért ennyire nem lehetnek bátrak. Nem tudom, de egy nagyon-nagyon hasonlított az egyik. És mik ezek a repülő kókuszdiók, amik szedik az utcokat? Azok segítenek abban, hogy ne klikkelj annyit. Á, értem. Egyébként nem is klikker, mert elég, hogyha csak így elhúzod az egeredet a termények fölött, és már így leszel. Még csak klikkelni se kell. Nem, hát ez egy ilyen pár órás kis időtöltés. Igazából, ha mobilon lenne, vagy böngészőben, akkor sokkal szimpibb lenne. Nincs vele gond, de hát így, na. Igazából csak ilyen mutiból próbáltam ki, hogy így... De én jobban örültem volna egy Polinész Stardew Valley-nek, tehát így banáni... Igen. Valószínűleg a Stardew Valley alkotói nem örültek volna annyira egy Polinész Stardew Valley-nek, de hogy igen, én is így megláttam, és ja, de jó, ez tök hangulatos is lehet akár. Akár, de nem. De nem. De nem, hangulatosnak hangulatos, csak így játéknak így kb. Egy óra alatt kimaxolod, aztán így hangulatosnak hangulatos, csak játéknak nem játék. Értem, ez is. Nem, mert ez így a csuklórángás levezetésére tök jó. Aha. De arra van egyéb megoldás is, szóval. Igen. Talán még jobbak is. Igen. Jól van. Isten, ez a játék. Meg maga a játékpiac, ami ezt így kigyártotta magából. Hát figyelj, ha nem lett volna rá igény, nem lennének. Így van. De figyelj, én idealista vagyok, tehát én abban hiszek, hogy volt egy ember, aki értett hozzá, mert azért látszik ebből, hogy értett hozzá, és így össze akart rakni egy ilyen játékot, ami így még rendben is van, mennyi játék lett annyira, és akkor így felrakta Steamre. Tehát, hogy így az utóbbi hetekben, amikor így elkezdtem ezekkel a vállalhatatlanul szarjátékokkal is ismerkedni, azért meg tudom értékelni én azt, amikor így normálisan azért össze van rakva egy játék, vagy valami játékszerű, és nem csak így Unity Store-ból így Ctrl-C, Ctrl-V-vel így összegányolva valami. Úgyhogy ez még talán jobbik fajta. De tehát ezt inkább ingyen játssza valaki böngészőben. Aha, ez ilyen böngészős cucc. Aztán ja. Megjelenhet alatt a reklám, nem haragszunk. De egy más így nem nagyon tudok elképzelni. Ja. Na mindegy. Agitálva. Na, viszont lassan akkor mi is a végéhez közeledünk dolgoknak. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet. Ez volt a Cubecast 110. alkalommal, és tartsatok velünk legközelebb is újabb szaftos játékokkal, és kevesebb kutyaugatással. Látom, feszültség van hátul a kutyák között. Ja. Na, nyugodalmas jó éjszakát mindenkinek, találkozunk. Jó éjszakát! Sziasztok!